www.attableeg.com, The Reviver of Iman. مرحبا يا اسی لگے اچھا رہے گا ٹھنڈی نہیں لگے گی کیا کر رہے میں دوستوں بزرگوں بھائیو ہم سب جو ہیں اللہ کی توفیق سے اس محنت میں لگے ہیں اور اللہ نے اس محنت میں لگنے کی اللہ نے ہمیں اپنے فرض و کرم سے توفیق عطا فرمائی ہے بڑا خوش ہوتی آدمی ہے جسے اللہ لگنے والی محنت کی فرما رہے ہیں محنتیں کرنے والے دنیا میں کر رہے ہیں جن کی محنتوں کا انجام موت کے وقت فقیری کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. موسا سب کچھ یہی شور سے گر جائے گی, ان کی دنیا ان کے ساتھ نہیں جائے گی. لیکن خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگ گئے, اللہ نے لگا دیا. یہ بڑے سعید اور خوش نصیب بھی ہیں, اور جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے ساتھ بہت کچھ سرمایہ لے کر جائیں گے, اور موت کے وقت میں اللہ ان کو بشا دینا شروع کر دے گا. دیکھو وہ جنت ہے, اللہ نے تمہاری جنت بنائی ہے, تمہیں وہاں جانا ہے. جب ان اللہ تعالیٰ شام یہ بشادت سنائیں گے اس گندی اور مردہ دنیا سے, ایک دم یہ اس طرح جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اس کڑی دنیا کو چھوڑو چلو. اسی میرے بھائیو, اس نعمت اور اللہ کی قدر کرنے کی اور شکر گزاری کی ضرورت ہے, اور اس نعمت کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں موت تک اس عظیم محنت پر جمائے رکھے, اور اس محنت کو کرتے کرتے دنیا سے خدا ہمیں اٹھائے. اور آپ بارہ سنتے ہیں کہ جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں خدا ان کی نعمت کو بڑھاتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں. آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیان مولانا کو سنا ہوگا, مولانا نے جو بات کہی کہ اللہ تو بہت غنی ہے, بے نیاز ہے, جو اس کے دین کی محنت کو کرے گا اسے باقی رکھے گا, اور جو بھی دین کی محنت کے بارے میں اس کی کاہلی کریں گے خدا ان کو ہٹائیں گے, دوسرے کو لے آئیں گے. یہ مولانا نے کل مغرب کے بیان میں کہا ہے, اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو تو. یہ بہت ہے دوستو, ڈرنے کی بات ہے فکر کی بات ہے. اللہ کو تو بہت مل جائیں گے, ہمیں کوئی نہیں ملے گا اللہ کے سوا. اس لیے اللہ کی توفیق ہمیشہ شامل حال رہے, اس کے لیے میں بھائیو آدمی اپنی ذات سے محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے خود آگے بڑھنے کی فکر کرے کہ میں اس محنت میں آگے بڑھوں. تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق دیں گے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ بندہ جتنا بڑھے گا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے. ذریعے سے میں میرا بندہ ایک بار ایک بڑھے گا تو میں ساتھ بڑھوں گا. جب تک آدمی اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے معاملہ نہیں کرتا, اللہ کی بندے اسے پرفیکٹ نہیں ہوتی, اور اسے اللہ اسے سچا کر یہ دکھاتے. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے, جو اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. کتنے سالوں سے ہم آپ حضرات کو ہمارے سفر میں اعمال کی ترغیب ظہر کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دی گئی مقامی محنت اور اعمال, اس کی اہمیت سمجھائی گئی, وہ کتنی ضروری ہمارے لیے ہیں. پھر مستقل اعمال کے مذاکرے کے لیے ہم حضرات کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے, اور اس میں مستقل بات کہی جاتی ہے, نیتیں ارادے کروائے جا رہے ہیں, لیکن ہماری مقامی محنت میں سستی بڑھتی ہی جا رہی ہے. بہت کم ہے جو اپنے دو گز کرتے ہوں, ہر جگہ ہار ہے, اپنے محلے کا گشت بہت پابندی سے آدمی کرتا ہے. محلے کے گشت میں دیکھو تو 30-40-50 آدمی ہوتے ہیں, لیکن انہیں پر دوسرا گشت ہے تو دوسرے گشت میں ہمارا کیا ہے 5-6 آدمی ہوتے ہیں, بہت بہت 10 آدمی ہوتے ہیں, 50 آدمی محلے کی گشت میں تھے, انہیں پر گشت میں دوسرا, لیکن وہ دوسرا گشت نہیں کرتے ہیں. ہمیں میرے دوستوں دھکے دینے پڑتے ہیں, تشکیل کرنے کے لیے بار بار گھروں جانا پڑتا ہے, اور ہم میں سے بہت سے پرانے وہ ہیں جو تشکیل میں تو پیسے بھی دے دیتے ہیں اور تمام چیزیں کر دیتے ہیں, پر ان لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکوں گا. توفیق سلب ہے اللہ کی طرف سے. اور توفیق سلب کیوں ہے کہ شروع ہی سے ارادے میں سچائی نہیں ہے, تو بات صاف ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل آسان نہیں ہو سکتا. آدمی ایک قدم بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں جا سکتا, لیکن اللہ کے یہاں سے توفیق کس کو ملتی ہے؟ سچوں کو ملتی ہے جو اپنے ارادوں میں اپنے عزائم میں سچائی کے ساتھ اللہ سے معاملہ کرتے ہیں. تو ان سچوں کے لیے تو اللہ شہادت کی موت مرنا بھی آسان کر دیتا ہے. چار مہینے چیلا لگانے کے بعد ہی کہہ رہا ہوں میں, جان دے دے رام کے لیے خوش تو رب بن کعبہ, کعبے کی رد کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اپنے معاملے میں سچے تھے, صدق و معاہد اللہ, قرآن ان کے سچ ہونے کا قرآن مجھے خبر دے رہا ہے. یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ اور عہد و پیمان کیا تھا سچا کر دکھایا, اور سچا کر کے دکھایا اللہ نے سچا کرنے کی طاقت استعداد اور توفیق دی ان کو. بھائیوں بہت فکر کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے رسب کے لیے, اس محنت کے ذریعے ہمارے دلوں میں دن بدن دین کا درد, دین کا فکر, دین کے مٹنے کا غم, اللہ کا تعلق, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا شوق اور ولولہ دن بدن ہم میں بڑھتا جا رہا ہو, اور ان صفات اور ان جذبات کے ساتھ ہم جب لوگوں سے ملیں گے تو ہمارے اندر کی یہ صفات اور ولولے ان میں منتقل ہوں گے. محنت کرتے کرتے آدمی میں یہ جذبہ اور اندر کا شوق پیدا ہو جائے کہ میری جان اور میرا سب کچھ اللہ زمین پہ رکھ جائے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کے راہ کی قربانیاں اور مجاہدے اور تکلیفوں کا اٹھانا یہ محبوب بن جائے, جیسے آج ہمیں دنیا کے لیے محبوب بن گیا ہے. دنیا کے کمانے کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہو گیا ہے, بسوں میں سفر کرنا, کھڑے کھڑے سفر کرنا آسان ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے یہ محنت محبوب ہو جائے, محبوب اس کی تکلیفیں اٹھانا محبوب بن جائے, اس دنیا کی کمینہ کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر قربان کرنا محبوب بن جائے. جس کو خالد ولید نے جو کہا ہے اللہ کے راستے کی وہ کالی کالی رات, اس میں سخت سردی ہو بارش ہو اب میرے پاس سردی سے بچنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے کچھ نہ ہو, ایسے مجاہدی کی رات مجھے اس رات سے زیادہ پسند ہے جس دن میرا نکاح ہوا ہو اور ایک حسین جمیل خوبصورت بیوی کے ساتھ مجھے رات گزارنا ملے, مجھے اس رات سے یہ رات زیادہ پسند ہے. لیکن یہ سب جسے اللہ جو اس اوپر اپنا کو ڈالے گا, اور یہی لوگ دنیا اور آخر کی عزت کے میں دوست و عزت کے اس میں رہیں گے. تو یہ مقامی محنت, اس مقامی محنت پر ہمارا آنا کب آسان ہوگا, اللہ ہمیں اس مقامی محنت کی توفیق کب دے گا, جب ہم اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اس مجلسوں میں بیٹھیں گے کہ ہمیں کرنا ہے اور اللہ ہمیں استعمال کر لے اور ہمیں خدا اپنی نبی والی محنت میں جان مال کی قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا نصیب فرما دے. اس نیتوں کے ساتھ جب اس مجلس میں بیٹھو گے اور دل کی سچائی کے ساتھ جب معاملہ کرو گے اللہ سے, اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. آپ اس مجلس میں بہت سے ساتھی آپ کے وہ ہیں جو سالانہ چلہ لگانے کا دل کی سچائی کے ساتھ معاملہ اللہ سے کیا ہے, جنہوں نے وہ سالانہ چلہ پابندی سے دے رہے ہوں گے. لیکن وہی لوگ مہینے کے تین دن کو سچائی کے ساتھ پابندی سے دینے کا ارادہ نہیں کرتے, انہیں تین دن ماہانہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نہ ہوں گے وہ خود سوچے کہ سال کا چلہ پابندی سے دینے کا, اور آپ ہی کے سورت ضلع کا ایک ساتھی ہمیں جو ملا ہے وہ یوں کہتا تھا 22 سال سے میرا عمومی گشت نہیں چھوٹا. کس وجہ سے؟ اندر کی سچائی کے ساتھ معاملہ اوپر ہے تو پھر زیر اللہ نہیں. مسئلہ یہاں ہے توفیق, اللہ کی طرف سے توفیق ملے. اسی لیے دوستو اللہ کے معاملہ سچائی کا کرنا مشکل نہیں ہے, جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور جس کے اللہ کرا مشکل کر دے اس کے لیے کوئی آسان نہیں کر سکتا. اس لیے بھائیو کئی سالوں سے ہم آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہمیں تمہیں پوچھ کے شرم آتی ہے کہ یہ پوچھے بھی تم میں سے تین دن کس سے پابندی سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کا راج پاش اور کرنے سے کیا فائدہ ہے, ہم اس بات کو پوچھنے سے سکتے تو خدا کو ڈرتے ہم لوگ کہ تم میں سے دو گز کون کرتا ہے, پوچھے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا راج پاش ہوگا. جب تک ہمارے ساتھی اپنی مقامی محنت کو اپنی حاجت سمجھ کر, ضرورت سمجھ کر, جیسے کھانا ضروری سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری یہ مقامی اعمال کو سمجھ کے کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے گا, اور نہیں کریں گے کام ہوتا رہے گا اپنے طور پر, ہماری ترقی نہیں ہوگی کام نہیں جمے گا. یہ ہمیں جو لوگ 50 مرتبہ 15 مرتبہ چکر کھلا دے کیوں, ہم نے بھی کر رہے ہیں, ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. ہم ذمہ دار ہو کر, ہم میں سے کون ایسے ہیں جو سال کے چلے کے موقع پر خود اپنے چلے کی اعلان کر دو میں ہاں میرا چلا ہے میں مجھے رپورٹ دے دو, ہمارے پاس ان کو آنا پڑتا ہے. بھائی جمانا تیرا ایک مہینہ تیرا اوپر ہو گیا, آج سے تیاری کرنے ابھی نہیں آ سکتا بھائی. جو ہمارا معاملہ ہے وہی ہمارے پیچھے لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے. آپ اپنے حلقوں میں ایسے کرتے ہیں نا میں کہنے کے بعد کتنی جماعت ہے, کتنی وصولی آئی تھی, کتنا گیا, پھر بادشاہ کہ جماعت نہیں آیا. کیا بات ہے؟ وہ ہمارے اندر سے منتقل ہو رہی تھی, ہمارے اندر سے شوق, جذبہ, قربانی کے آگے بڑھنے کی فکریں, اور ہمارے لیے ایک چیز آ جائے تو یہ چیز ہمارے بعد والوں میں منتقل ہوگی. مسئلہ ہمارا ہے. پانچ اعمال کو صحیح روپ پر لانے کے لیے وہ تو ہم آئیں گے تو آئے گا, ہمارے مذاکروں سے کیا ہوگا؟ جب تک مذاکرے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس پر پابندی کے ساتھ جماتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں ترقی کریں گے, نہیں ہوگا. اسی اللہ کے لیے آپ سے کہتے ہیں ان بچوں میں آؤ تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر, ذمہ داری اٹھا کر جانے پر اور موت تک کرنے کے عزائم ارادوں پر ان مجلسوں میں بیٹھ کر سنا جائے, اور پھر اللہ سے مدد مانگی جائے. کہنا میرے بس میں ہے, میں نے ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے. روزانہ شراب حاجت پڑھ کے جب سستی آئے تو اللہ سے معافی مانگ کر خدا سے توبہ مانگنی پڑے گی. اللہ تیری توفیق کے بدلے تو نہیں کر سکوں گا. جہاں تک جب موت آئے تو موت کے بعد دین کا درد اور فکر لے کے دنیا سے آ رہے ہیں. ہماری وصیت یہ ہو رہی ہے بھائی کہ وہ جماعت باقی سے جب رہ گئی ہے تو اسے روانہ کر دینا. میں دیکھ اپنی مقامی محنت کی فکر دے رہی ہو, ہم ان فکروں کے حساب دنیا سے آئے. ابھی ہم بھاؤ نگر گئے تھے, بھاؤ نگر بڑی خوشی ملی ہے. افضل ممنو اس کے چچا کے لڑکے نے مجھے بتایا کہ مرسا افضل اگلے دن مجھے بلایا, میرے چچا کے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہتے تو بھائی اس دین کی محنت تو کرتے رہنا, اسے چھوڑنا مت. تم اپنی آنکھوں سے خدا کے روز دیکھو گے اور مجھے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. خود کہہ رہا ہے مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. باقی میرے بھائیوں تم اس کام کو مت چھوڑنا. اور دوسرے جن لے دی اس کی موت آئی, اسے اپنے کاروبار کو کمی کرنے کی, حالانکہ بڑا کاروبار اور پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہا تھا. یہ زندگی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر اللہ کے دین کا درد اور فکر محنت کرتے کرتے ہماری سوچ بدلے. ہم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوں تو ہماری سوچ اللہ کے دین کی ہو, چاہے کس کا دین ہے سر ہمارا, وہاں پانچ گز کے بارے میں فکر کرنے کی, وہاں سے ہماری فکر صبح سے یہ ہو رہی ہو, ٹیلی فون, یہ ملاقات, یہ بڑی چیز ہے. دعوت کی نسبت چار میں جگہ تھی, ٹھیک ہے, ہمارا فکر بدلا, ہمارا جذبہ بدلا, ہماری قربانی آگے بڑھی. اس میرے بھائی میرا چیزوں آپ بتا سے بہت سن چکے کیسے گش کرتے ہو, بہت سن چکے تم دوسرا گش جین کرنے جاتے ہو نہیں جاتے, بہت سن چکے تین دن کی کیا ترتیب ہے, اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں وہ ایک ہی اوپر ہوتی ہے. کوئی ہمیں تو چینجنگ بہت کم ترتیبی نظر آتی ہے, باقی وہی لوگ جو جس سکھ رنچل میں چلتے آ رہے ہیں. اور بہت سن چکے صحیح گش کس کو کہتے ہیں, صحیح گش کیسے کرنا چاہیے اور گش کو قابو بنانے کی کیا محنت کرنی چاہیے. وہ تو کرو گے لوگ, دوسرے گش کی پابندی ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ کا پابندی کریں گے. مہینے کے تین دن کی پابندی ہماری ہوگی تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کی پابندی ہوگی. ہمارا تمہارا بھی کوئی ہے ایسے ساتھی ہیں جو اپنے مہینے کی تین دن کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پچاس پچاس کا بیس بیس آدمی کا مجمع ہو جاتا ہے. ہمارا بھی ہے, اس کا اپنے مہینے کے تین دن کا اہتمام ہے تو اس کے ساتھ 25-30 ہر وقت تو تیار ہوتے ہیں، جس کی دو جماعت اس کو بنانی پڑتی ہے. تو جتنی کمزوری ہے، جس لائن کی بھی کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ ہم ہیں. اور ہمیں استقامت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں تو کرنا ہے، اور سچائی کے ساتھ اللہ سے معاملہ کر کے آپ کی فیصلہ کر لے. اللہ ہر حال میں آسان کر دیتا ہے، بیماری میں آسان کرتا ہے کچھ کرنا. بیماری میں آدمی آئے گا کچھ کرے گا، مسجدیں گھٹے گا لیکن کچھ کرے گا. اس لیے بھائیو، ہماری ایمانی روحانی دینی ترقی کا مدار مقامی پانچ اعمال ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کی روحانی اور ایمانی ترقی کا راز ان پانچ اعمال میں پوشیدہ ہے. کہ اپنی ذاتی ان اعمال پر اپنے آپ کو جمائے. اس پہ جمنا ہر حال میں. اسی لیے بھائیو، مذاکرے بہت سن چکے اور مذاکرے بہت ہو چکے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں تو سوال میں وہی چیز ہوتی ہے جس کو دہرانا ہمارے لیے مشکل رہتا ہے. گزارش ہے، پہلے تو خود اپنی ذات سے اس بات کا نیت اور فیصلہ اللہ سے کرو کہ آج کی اس مجلس میں جس بابے نے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اور ہمیں جس کام کو جس طرح کرنے کو کہا جا رہا ہے، موت تک پابندی سے اس ان اعمال کو مجھے اپنی ذات سے کرنے ہیں، اور اپنے ایک ایک ساتھی کو اس پر لانے کی فکر پیار محبت سے ڈر کے اسے اس پر لانا ہے. پہلے یہ نیت کرو. ہے تمہارا فیصلہ یہ؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے معاملہ میں کہ وہاں دکھائی ہوئی ہوں نہیں، سیاسی ہاتھ مت اٹھاؤ، معاملہ اللہ کے ساتھ اٹھاؤ، اور پھر یہ سوچو کہ میں نے اللہ سے معاملہ کیا ہے. ہاں، یہ معاملہ اللہ سے کیا مجھے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، بیماری میں بھی کرنا ہے، چاہے پھر میرے دوست میرے ساتھی میرے مشورہ کریں اور بات ہے. ابھی بھی سوچ لو، کرنے کا فیصلہ کر تو پھر میں ابھی دعا پڑھا دوں گا. اسی بات ہے، اندر اللہ سے معاملہ کرو. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر تم اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو گے، اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے. کرتے ارادہ ان شاء اللہ کو میں نے کہہ رہا ہوں، پہلے ارادہ کرتے نہیں کرتے بتاؤ. ابھی بھی تھوڑی دیر، دو منٹ ابھی بھی طے کر لو، سوچ لو کرنا ہے نہیں کرنا. کرنا ہے تو اللہ سے معاملہ کرو، اللہ مجھے کرنا ہے، میرے لیے تو آسان کر دو. کیا کہتے ہو؟ کیا کیا کہہ دیا بولو؟ ابھی بھی سوچ لو. معاملہ کیا اللہ سے؟ سب تیار ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت کی طور پر میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں، اگر تم نے اللہ سے معاملہ کیا اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا تو ہر حال میں اس محنت کا کرنا تمہارے آسان ہوگا. ہر حال میں بیماری میں تندرستی میں تنگی میں فراخی میں ہر حال میں ٹھیک ہے کرو گے کون کون کرے گا چلو اللہ قبول فرماؤں اللہ کا فرماؤں اللہ ہمارے لیے ہمیں سچا کا دکھا موت کا دکھا. اچھا اب ایک آدمی آ جاؤ کہیں کا بھی آ جاؤ کون آئے گا مانوے کے ایک آدمی آ جاؤ دیکھو جان سے بات سنو کوئی بھی بات صحیح ہے کہ اسے جھوٹ سنو ہنسی مذاق مت کرو بچے اچھا نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ ایک توجہ کے ساتھ ایک بات کو سننا ہے کہ یار ہم کو کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد تمہارے مشورہ ہوتا ہے جی سب کو سناؤ تم فجر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں مشورہ ہوتا ہے پہلے اگلے دن کی کارگزاری دے دیتے ہیں تو مسجد میں پانچ جوڑیاں بنی ہیں تو ہر جماعت کی کارگزاری ہوتی ہے کہ کیا ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد پھر جو وقتی تقاضے ہیں چلے چار مہینے کی تینوں کی جماعتیں اور پھر مسجد میں پانچ جوڑیاں بنی ہیں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں مشورے تقریباً 15 کے آس پاس آدمی بیٹھتے ہیں. تم لوگوں کا مشورے میں رہتے ہیں تمہاری نیت ارادہ کیا ہوتا ہے یہ 15 بیٹھے ہیں یا پوری مسجد یا پورے محلے والوں کو مشورے میں خدا توفیق سے سامان جوڑیں اس نیت ارادے کے ساتھ بیٹھتے کیا نیت ہوتے ہیں جتنے مسلم آتے ہیں وہ سب کے سب مزدور جماعت میں بیٹھنے والے بن جائے اس کی نیت بھی ہوتی ہے اور اس کا مذاکرہ بھی ناچتے ہوئے اس کی ترغیب بھی دیتے جس طرح سے ہمیں محنت کرنی ہے کہ تمام مسلمی بیٹھنے والے تو مسلم کے ذمے مشورہ ہے کہ میں باقی مسلمان کے نماز کرنی ہے ان کے ذمہ نہیں ہے. تو یہ بھی بار بار ہم کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے مسجد کے اثرات میں مسلمان ہیں وہ سب یعنی اس میں جوڑنے والے بنے اسی کی نیت کر کے بیٹھنا چاہیے. جی اچھا اسی نیت کر تو نیت کرنے کا نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے محنت ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی محنت کرو اپنی جنگل کی ملاقات میں بھی ان کی ترغیب دی جائے کہ ہماری مسجد میں بجٹ کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے اس میں ہم تمام دین کی فکر کو لے کر جڑنے والے بنے اور بجٹ میں تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر گھر میں جا کے کہتے ہیں جان دیتا ہوں کہتے ہو نہیں گھر گھر جا کر اس طرح سے ملاقاتوں میں کوشش یہ کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر تمام جتنے گھر کے باہر سب کو جوڑ کر سب کے سامنے بات رکھتے ہیں. تو گھر میں گئے اور باہر میں ملاقات کر کے کیا کرتے ہیں باہر ملاقات میں جہاں گھر بیٹھ کر مشکل ہوتا ہے وہاں مل کر بھی دعوت دیتے ہیں نا چالتا چاہتے ہیں تو آتا پائے مشورہ دیتے ہیں دھن بنانے کی بات ہے فکر اور دھن اب کتنے دنوں سے پانچ جوڑیاں تمہاری ہے تو جوڑیاں نہیں پہلے تو جوڑیاں بنا دی ہے تو وہ پانچ ہی جوڑیاں کام کرتی رہتی ہیں باقی جوڑیاں بنتی بھی نہیں ان کو آگے بڑھانے کی فکر بھی نہیں بڑے جتنے مزدور جماعت میں نئے نئے ساتھی جب جڑتے ہیں تو ان کو بھی یعنی اس جوڑیوں میں جوڑنے کے لیے فکر کر لیتے ہیں. چلیے آگے چلیے کیا بات ہو رہی ضرور دونوں کے جا کر بات کر رہی ہے، بات کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے؟ پوری ایمان احمد آتے ہیں اس کی بات بتا کر پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. میں سب سے پہلے ہے کہ بھائی چار مہینے گھر کے تمام افراد کے لیے اس کی ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ بھائی ہر سال کا سلسلہ اور مقامی محنت میں جس کا جہاں آسانی کے ساتھ وقت لگ جائے اس کی ترکیب دے کر یعنی ارادے کراتے ہیں کہ بھائی ہمارا مقامی قرض ہے اور روزانہ کی مزدوری اور جماعت میں جڑنا، تو تعلیم ہماری مسجد کی اور گھر کی تعلیم، اور اسی طرح سے بھائی جن کے لگانے کی فکر، اور دو گھر یعنی یہ پانچوں اعمال سامنے رکھ کر پھر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کس طرح سے کون سی جڑنے والے بنیں گے. تو مسئلہ ساتھی آسانی کے ساتھ جتنا ہمیں مطلب جڑ سکے اس کا ارادہ کروا دیں. ایک آدمی سے کتنے دیر میں بات ہوتی ہے؟ ایک گھر میں ایسے کوشش کرتے ہیں کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جائے جیسے موقع مناسب کے ساتھ سے بات کر لیں. گھر گھر کی ملاقاتوں میں تمہاری مسجد کے کام میں کتنے آدمی جڑے ہیں؟ ایسے تو مجھے سوچے رہتے ہیں نئے ساتھی جن کا وقت بھی لگا ہے دور سے بھی ہے پھر سن جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پابندی کو جڑنے والے بن جائیں. تو الحمدللہ ابھی کچھ نوجوان بھی جڑتے ہیں ہماری مسجد میں. ابھی کچھ وقت پہلے تو 40-45 ساتھی بھی ہو رہے تھے، اس کے اعتبار سے کچھ اسٹوڈنٹ بھی جڑتے ہیں تو وہ ایگزام کے ساتھ سے چھوڑ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. پابندی سے جڑنے والے تمہاری مسجد میں ایک سال میں کتنے بڑے؟ تمہارے جو جڑتے تھے وہ باقی ہے یا وہ بھی جڑنا آ گئے؟ جڑتے ہیں تو الحمدللہ باقی ہے. کتنے بڑے؟ وہ یہی 15 کے آس پاس سے جو ہے، یہ 15 جو ہے بس. باقی نئے ساتھی جڑتے ہیں پھر جڑ جاتے ہیں، پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پابندی سے جڑنے والے ہیں. آپ کی مسجد کے اطراف میں چار مہینے والے سیلر کتنے ہیں؟ 15 چار مہینے والے ہیں اور سلے کے ان کو ہماری ان کو یعنی ہر جوڑیوں کو اپنے محلے کی یعنی اپنی گلی کی جو ساتھی جن کے وقت لگائے ہیں ان کو الحمدللہ ڈائریا بھی ہے، اور انہوں نے اپنے خود سے ڈائری بنا کر مطلب کہ ان ساتھیوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ بھائی ان کو بار بار سے ملاقات کرتے رہے اور ان کو اپنے پانچ اعمال میں جوڑنے کی محنت کرتے ہیں. تو بار بار جڑنے کے بارے میں روزانہ تم حاضر لیتے ہو، تو ان کی جو چوپڑیاں دی ہیں جن کو وہ اپنی گلی میں جن لوگوں کو لگایا ہے ان کا ہفتے میں ملاقات کسی بھی کرتے ہیں؟ ایسے ہمارا ایریا جو ہے 200 کے قریب مکان کو میں تم کو تم سب تو چوپڑی اٹھا رہے ہیں نا، گلی وائز تمہیں چوپڑیاں بنائیں گے جی، تو گلی وائز تمہاری روزانہ کی کاغذات تم سنتے ہوں گے جی، ان سے اس بات کو تاکہ کرتے ہوں گے آپ جی. ہفتے سب تو یہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو وقت لگائے ساتھی ہے چلے جانے میں ابھی ابھی لگے ہیں وہ ان کا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی اس کی کاروباری لے کر. وہ یہ تو تم کاغذ کیا کہتے ہیں گئے کہ نہیں کہ ملاقات کی کہ نہیں کی کتنی کی کی جی. 15 دن میں تو ہم مسلمان سے ملاقات کی بات کو کم کیا کرتے ہیں جی، تو کم سے کم 15 دن میں تو وقت لگانے والے ساتھی سے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی جی؟ ہو جاتی ہے لیکن اتنا پورا نہیں ہوتی، لیکن کوشش کیوں کرتے ہیں کہ بھائی ان کی ہو جاتی. کوشش میں نتیجہ بتاؤ مجھے تو، کوشش تو دو شن کے نام ہے. یہ 15 دن جن کا وقت لگایا ان کا ان کی ملاقات کرتے کتنے دن لگے اور کتنے دن میں ملاقات ہوئی ان کی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کچھ لوگوں کی جو مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن جو بہت کاروبار کے اعتبار سے دور دور چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی ملاقات مہینے میں بھی نہیں ہوتی. بس یہ کہ ہماری کمزوری جوڑیاں بن جاتی ہیں اور جوڑیاں ہفتے میں کتنے دن کام کرنے جاتی ہے وہ اگر آپ ساتھی کرو گے تو محنت ملاقات کا وقت ہے شام کو مغرب کے بعد گشت پر گشت کا وقت بھی ہے تو دو گشتوں میں دو گشتوں کے دن ملاقاتیں ختم ہو گئی ہفتہ واری مشورہ بھی مغرب بعد عشاء کے بعد بتانے کا ہوتا سمجھا ہفتہ واری اجتماع دو دن وہ ختم ہو جاتے ہیں ہفتہ واری مشورے کے اور اس کے سات دن سے یوں ختم ہو گئے ملاقاتیں ہوتی نہیں تین دن باقی رہے تین دن میں ملاقاتوں میں گئے گھر تو ملے نہیں وہ جب ہوتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم جب جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے حالانکہ یہ بات بارہ سمجھائی گئی ہے کہ بھائی یہ ملاقاتوں کا وقت ایسے وقت میں فارغ کرو کہ وہ اپنے گھر میں ملے تم اپنی ترتیب بدلو ان کی تو ترتیب بدلے گی نہیں وہ تو اپنے گھر ترتیب پر چل رہے ہیں وہ ہمیں سب ملیں گے اس وقت ہم اپنا وقت فارغ کر کے ان کی ملاقات کے لیے جائیں ایک ترتیب جب تک قابو میں نہیں لاؤ گے کام قابو نہیں آئے گا اس لیے آپ حضرت سے ہماری گزارش یہ ہے جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے ہاں جس کے پاس ہمارا قرضہ جس کے پاس باقی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ملنے کے لیے وہ وقت طے کرتے ہیں جس وقت وہ ملے وصول کرنا ہے اسے جیسے یہاں مسلمان کو اس کو مسجد میں لانا ہے دین کی محنت کے لیے اسے تیار کرنا ہے تو یہ تو چیز صحیح نہیں کہ گئے تھے ملے نہیں کیونکہ میں نے گیا کام پورا دن تو گیا بھائی اس آدمی کو تم ملنے گئے اس کے گھر والوں کو آپ پوچھ لیتے کہ بھائی بھائی کب ملے گا وہ سب پھر اپنی تنی بنا کے جائے ملتے رات کو سونے سے پہلے پہلے اگر ہم اپنے ان بھائیوں کو ملے جن کو ہمارے ذمے ہیں ملاقاتیں کی تو کام ہوا ورنہ کام تو کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ جو دائرے کو تم اپنا بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہو دائرہ دے دی نام لکھ لیے فہرست تیار کر دی بس ہو گیا فہرست تو تیاری سے کی ہے ان کو پندرہ دن کے اندر ان کی ملاقات کر کے انہیں کسی کام میں لانا ہے اچھا جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ صبح مسجد جڑیں گے ان کو جوڑنے کے لیے کیا فکر کی تھی ہم نے ارادہ کر لیا کافی ہو گئے قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے تو مسجد میں بھی آتے نکلتے آئے تو کیا ہو راستے میں بازار میں جاتے دیکھتا ہے کیا کہیں ایسے بھی دوستو جن کو ہمیں اپنی مسجد کی طرف سے جوڑنا ہے ساتھ ان کو ساتھ جڑنے کے لیے ان سے آپ کو محبت تعلق پیدا کرنا ہوگا بار بار سلام کرنی ہوں گی راستے میں جہاں بھی ملیں ان کو پوچھنا ہوگا خیریت ہے بھائی حال چال ٹھیک ہے خالی خالی بھی پوچھو گے تو یہ تمہارے قریب ہوگا اور تمہاری ملاقات پہ جب گھر جا کے ملاقات کر کے آؤ گے فجر کی نماز میں آئے تو پھر وہاں اس کو ذرا دیکھ کر کو لے کر بیٹھنے کی کوشش کرو کہ ماشاء اللہ جب یہاں بیٹھتے ساتھی آ جاؤ بٹھاؤ بٹھانے کے بعد اپنے ساتھ محنت میں جوڑنے کی کوشش کرو کہ اپنے محلے میں تو جاتے ہم لوگ آج کم تم بھی تو آؤ نکالو فلاں وقت نکلیں گے اس کا ساتھ کام کام جو اپنے اور گھر میں جا کے ملاقات کرنے میں یہ پانچ چھ نمبر ہمارے اسی کے درمیان میں ہماری بات ہونی چاہیے. ایمان کتنا ضروری ہے, نماز کتنی ضروری ہے, اس کے کیا دے ہیں, اللہ کے دین کے علم کے سیکھنا کتنا ہم پر ضروری ہے, اللہ کی یاد اور ذکر, ان پانچ یہ پانچ یہ چھ نمبر کے اثر میں ہماری بات ہو. اس کے نفع فائدے, اس کے فضائل اتنے سناؤ اتنے سناؤ کہ آدمی کے اندر اس کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور کسی نہ کسی عمل پر اپنے آپ کو پیش کر دے. چار مہینے کی تشکیل سے لے کر ہمیں تو مقامی کسی نہ کسی عمل میں اس کو جوڑنا اور اپنے ساتھ لینا ہے. اور ایک بہت بڑی ہماری بھول ہوتی ہے, جو رات دن ہمارے ساتھ بیٹھ نوٹ کے والے ہوتے ہیں, ہم ان کی طرف سے متوجہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو نیا آدمی آ کے بیٹھا ہے اس کو اپنی ٹوڈنگ دیتے نہیں ہیں, وہ بیٹھا پہلے اسے ساتھ لے لو, بعد میں تو راج جائیں گے تمہارے ساتھ, ابھی تو بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ. اسے اب کہتے بھائی ابراہیم آئی آئی جگہ سے اپنا کام کروا, مجھے اس کو نیا مت سمجھو, اسے اپنا ساتھ ہی سمجھ کے بعد شروع کر دو گا, اپنا تو کام کرو جاؤ بھائی دیش دیش آپ. اور چاچا ہو تو چاچا, تم تو ہمارے بڑے ہو, اپنا کام کرنے کا ہے, آؤ مشورہ کریں گے, آؤ بیٹھو آگے. تو پہلے دن تمہارا معاملہ اس سے ایسا ہونا چاہیے گویا مہینوں سے وہ تمہارا ساتھی ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ وہ پانچ پندرہ جو پرانے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بہت سارے بعد پیچھے بیٹھ کر چلے جاؤں. آپ تو اس کو اپنا ساتھی بنائے گے تو ساتھی بنے گا کیسے تمہارا. وہ تمہاری دکان میں نئے سے نئے بھی گھڑک آؤ آؤ بہت دیر سے جاؤ کیسے بٹھاتے ہو, ارے بھائی چاہو دیا ہو دیا چاہیے دیا ہو. حضرت مولانا صاحب کو فرماتے تھے جو تدبیریں تم تمہاری دنیا کے لیے اختیار کرتے ہو وہ تدبیر اللہ کے لیے اختیار کرو. محلے کے لوگوں کو سلام کرو, ہر ایک کو سلام کرو, جہاں بھی سلام کرو, ان کو سلام کرو گے تو تمہارے تم سے وہ قریب ہو جائیں گے, وہ تمہیں پہنچ جائیں گے علی صاحب ہمارا محلہ میں سے ہے. پھر گھر ملاقات کرنے جاؤ تو آؤ آؤ کہے جاؤ آؤ دیکھو کیوں, ہفتے میں سات دن سلام کیا آپ نے, اور جوان سے بولیے بھائی تاری کھیلے اچھے نا کئی کام ہو تو بتاؤ گے. آپ نے ایک دو مرتبہ راستے میں مل کر اس کو یہ باتیں کہی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا محلہ نہ چھ نا ہمارے رستہ میں مرے مارا جائے سلام کرے چھ. اب تو کہو السلام علیکم اوپر کے دیکھنے سے آؤ آپ کا آؤ دے گا. وہ تم سلام ہی نہیں کرتے اپنے محلے کے لوگوں کو, ان سے کوئی قربت ہی نہیں تمہاری. اجنبی کی زندگی گزر رہی محلے میں, اب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری بات کو کیا کریں گے. دکان پر سودا لینا تم جانتے ہو کہ میرے محلے کا ہے, پھر بھی بھائی تمہیں کیا رہو چھو تمہارا محلہ مت کیسے. اتنا تمہارا کہنا پوچھنا یہ اس کو تمہارے قریب کر دے گا, یہ پوری ایک محنت کے بعد یہ محنت گھروں کی ملاقات تمہاری وہی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں, مانوس کرنا اپنا پہلے تم ہی اس کو اپنا نہیں سمجھتے تو تمہیں اپنا کیسے سمجھیں گے. تمہارے اندر ہی اپنا یہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ کون سا دن سے رات دن بیٹھے ہمارے ساتھ. اس میں بھائی میرا جیزو مسئلہ یہاں ہے, اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو بھی مسلمان ہو اسے سلام کرو, اتنے سلام کو عام کرو کہ وہ سلام ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. اور پھر کوئی بات لے کے جاؤ تو تمہیں اپنا سمجھے بلا رہا ہو سر, شکر مٹ جائے سر. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما رہا کرو گے. پہلے تو خود پابندی کریو. یہ نہیں یار ماتھا دکھتا ہے, ماتھا دکھتا ہے دکان پہ جائے گا, یہاں بیٹھنے سے ماتھا دکھتا ہے. رات کو نیند نہیں آئی, رات کی نیند نہیں آئی تو گھر سوتا رہتا آدمی, دکان پہ جاتا ہے تو اللہ کے دل کی تقاضے میں بول رہا بیٹھنے میں کیا یہ ہے تمہیں پتا نہیں ہے. آج میں ناغا کروں گا اس کے اس عمل کو چھوڑنے کی بنا پر میرا بھاری نقصان ہوگا, اور جسموں کے پاس جانا تھا وہ اگر میری ملاقات سے پہلے مر گئے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کو سامنے رکھو, یہ سوچو احمد سوچے کہ نہیں ہے. اور تمہارا یہ اہتمام کریں گے قربانی یہ دلوں کو پھیرے گی. یا اللہ میں توفیق عطا فرماؤں. اچھا میں ایک بار آ جاؤں, سورت سورت بلاؤ, سورت والا کون سا نام کون سے ہفتے کا بلاؤ گے. پہلا نمبر کون سا ہے؟ سگلا پورا. چلو سگلا پورا ہو بہت مضبوط ان کا حلقہ ہے. آیا دیکھو بھائی دوستو, اور دوستو تم یار اپنے طور پر آ جاتے ہو, ساتھ میں اپنے طور پر چلے جاتے ہو, سمجھ جا رہے بھائی. دو چار آدمی وہاں بہت مضبوط کر جاؤ, کسی ایک کو بھی یہاں سے باہر جمع دے. یہ شوق شوق والے بہت آ جاتے ہیں مسجد میں, سمجھ آئی سوچ آئی تھے جی. بس نا تمہارے دو کا شکر نصیب کیا ہے, کیسے مقامی کا شکار تقریب ہے, جرونی کا شکار تقریب ہے. مسجد کی گز کے اندر ہمارے صبح کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے, تو اس کی تھوڑی ترغیب دیتے ہیں ساتھیوں کو کہ دو نماز کے درمیان کے اوقات کو ہم ساتھی خارج کرے. صبح کے بیٹھے آدمی کتنے بیٹھتے ہیں؟ صبح میں 25 ہوتے ہیں. چلو اس میں تھوڑی ترغیب دیتے ہیں گز کی تقریبات کے اعتبار سے, اس کے فائدے کے اعتبار سے. تو الحمد للہ 22-25 ساتھی مغرب سے عیسیٰ جمعہ کے دن گز ہوتا ہے ہمارا, اس میں جڑ جاتے ہیں. اور ساتھیوں کو یہ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ اگر آج ہمارا گز کا دن ہے, ساتھی کون سے جو ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں, وہی ہمارے ساتھی ہیں. مطلب مسجد میں جو ساتھی بیٹھے لو تو ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ اگر جو ملے ان کو صبح سے اپنے گھر کی دعوت بھی چلا دیں, جو ملاقات ہوئے اس کے اعتبار سے ہم دعوت دے ہو سکے تو بھائی کبھی صدقہ بھی دے, دو رکعت صلاۃ النذر بھی پڑے کہ آج ہمارا گھر کا دن. تو مغرب سے ایسا دن گھر ہوتا ہے تو اعلان کے اعتبار سے اعلان کے کہتے ہیں صحیح کرتے ہیں گز کے آدھا گز کتنی دیر ہوتا ہے؟ مغرب سے عشاء. نہیں وہ تو مغرب سے گز کا وقت ہے, باہر جا کے جماعت محنت کرتی ہے کتنی دیر کرتی ہے؟ قریب قریب 45 منٹ کر سکتا ہے, پونا گھنٹہ. پونا گھنٹہ جی. اس میں اعلان کیا ہوتا ہے گز کے آدھا کے گز ختم ہوتا ہے اذان سے بھی اذان سے پہلے 5 منٹ سے جگہ سے 5 منٹ پہلے چلے آگے اعلان کرنے والا ساتھی جو ہوتا ہے کہ گز کے آداب کی بات کے اعتبار سے وہ ساتھی طے ہوتا ہے. اس میں جو ساتھی ایسا جو بات کر سکتا ہے جس میں گز کا مقصد اس کی اہمیت ضرورت فضیلت ایسی بات کر ایسی ساتھی کی بات کر رہے تھے جو مسلی آئے ان کو جوڑنے کی گز میں کچھ ہوتی ہے ساتھی ساتھی پر چوکن نہیں دیتے ہیں کہ بھائی جو اپنا ساتھی کے لیے اس کو ہاتھ جیسا ترجیح دے کے آجو بازو میں اپنا آگے بڑھا دے. قریب قریب 15-20 منٹ جو گز کے آداب کے ذریعے ہمارے گز میں نئے آدمی جو ہوتے ہیں نئے بھی آتے تمہارے ساتھی جو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں مسلم جو مرضی میں ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کبھی کبھی دور جہاں ساتھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی. ہاں جیسے ساتھی اس میں محنت کرتے ہیں کہ آجو بازو میں جو نماز پڑھتے ہیں صبح سبزی کی جگہ جیسے ہمارا محنت کبھی میں وہ سب کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی ادھر گھر کے چلے جاتے ہیں. دس کے آزاد کے بعد پھر گلی بھائی جماعتیں تقسیم ہو جاتی ہیں. کتنی جماعت بنتی ہے؟ ہمارے وہاں پانچ گلی ہے اس میں قریب قریب کبھی دو جماعتیں بنتی ہے کبھی تین جماعت. جماعت ہمارے پاس مہمان جماعت ہوتی ہے تو تین جماعت بھی بن جاتی ہے. ایک جماعت میں کم سے کم آٹھ سے دس ساتھی بیٹھتے ہیں اور بات درمیانی کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک دو ساتھی کو رکھتے ہیں باقی استقبال میں ہوتا ہے دعا ذکر کے اندر ہوتا. پھر دس میں سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ جماعت ہوتی ہے تو جماعت کے بعد آخری بات کرواتے ہیں دس کے آداب دس کے اعلان وغیرہ درمیانی بات ہوتی ہے ہم ساتھ کر لیتے ہیں. مہمان جماعت ہوتی ہے اس سے آخری بات کرواتے ہیں. پھر تشکیل کا ساتھی ہمارا سے ہوتا ہے تو تشکیل کرتا ہے چار مہینے سے جیسے لے کر نشان کے بعد بیس منٹ کے بعد بس وہ جماعت کا ساتھی جو اگر جتنی اس کی استعداد ہوتی ہے اتنی کرتا ہے. اگر وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے ایسا تو پھر وہ تشکیل والا جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سنبھال کے پھر ترجیح کر دینا کی تشکیل کر دینا. آگے آگے چار مہینے کی بات رکھتے ہیں پھر چلے کی تشکیل ہوتی ہے پھر تین دن کی ہوتی ہے پھر مقامی عمل کے اعتبار سے ترغیب دیتے ہیں اس میں تمام ساتھیوں سے بھی مطلب میں اسائن کراتے ہیں کہ بھائی اپنا مزیدار جماعت میں بھی بیٹھے خود سے بیٹھے لوگوں کو اس کو ترغیب دے رہے کہ گھر کی تعلیم کے اعتبار سے کبھی کبھی بھی اپنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ایک عمر سے کبھی کبھی کبھی گھر پہ کبھی اپنے گھر کی تعلیم کے اوپر اس ساتھیوں کی تھوڑی جائزہ لے لیتے ہیں کہ بھائی کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اپنے گھروں میں اپنے ساتھیوں کے پاس بھی تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ایسے کر اس کے لیے مستقل تھوڑی پانچ دس منٹ بات کر کے ہوتی ہے تو پانچ عمل کے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ ہم کو بنجر بستی دی ہے جیسے وہ بستی ہمارے کو دی ہے وہ بستی کے جواب سے ہمارے ساتھی یہ بستی کتنے کتنے دن سے آپ کو دی گئی ہے؟ گزشتہ جو اپنا اجتماع ہوا تھا نا وہاں سے ہم کو دی ایک سال سے. ہاں ایک سال سے چلیے آگے. تو درمیان کے اندر پورے ہفتے میں بھی وہاں پر جانا ہوتا ہے ساتھیوں کا پھر اتوار کے بھی وہاں گشت ہوتا ہے تو وہ گشت میں جا کر کارخانوں کے اندر محنت ہوتی ہے الحمد للہ. تو وہاں سے ابھی ایک جگہ کے اوپر ماشاء اللہ وہاں نماز بھی قائم ہو گئی اور تعلیم کا عمل بھی زندہ ہو گیا اور وہیں پر ہم گشت کے آٹا بولتے ہیں اور وہ ساتھیوں کو بھی استعمال کرا ہے ان کے ماشاء اللہ ساتھیوں کی ٹیم کی بھی ہمارے ساتھ میں لگے بھی ہیں. چار مہینے کی بھی ساتھی ملے چلے کے بھی ملے وہ کارخانے میں سے پندرہ بیس ساتھی کاریگر بدلتے رہتے ہیں تو وہاں پر گشت کے آداب ہوتے ہیں کبھی کبھی ان سے ساتھیوں سے ہم گشت کے آداب بھی کرواتے ہیں. اور پھر اطراف کے جب دوسرے جو کارخانے ہیں ان کی وہ کارخانوں میں گشت ہوتا ہے پھر وہ کارخانے والے آتے ہیں نماز ساتھ میں ہوتی ہے. کارخانوں میں گشت ہوتا ہے کہ وہ ریاض میں گشت ہوتا ہے یہ سب انڈسٹری لے گی کہ میں کارخانوں میں لیکن وہاں تو کارخانے ہر کارخانے مسلمان ہوتے ہوں گے تو وہی ڈھونڈ کے تحقیق کر دیں گے بھائی یہ کارخانے میں کوئی بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا تحقیق کرتے ہو تو بھائی اور تمہارے نظر میں کوئی اور مسلمان ہو گئے تو کارخانے میں ایک کا یا دو کا کام جہاں بھی دو کارخانے دو بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ کارخانے کے اندر بھی ہم جاتے ہیں ملاقات کے بعد تو وہ لیبر ہوتے ہمارے ساتھ میں مقامی جو کارخانے والا ہے اس کو لیبر بناتے ہیں تو پھر وہ کارخانوں کے اندر ماشاء اللہ دوست ہوتا ہے. بہت سارے کارخانے غیر مانوں سے وہ نہیں سنتے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت جیسی بات جتنی سن لیتے ہیں ان کو سنا دیتے ہیں. اسی طرح گز کر کے پھر ہوتے ہیں کتنے ساتھی جاتے ہو دوسرے گز کے اندر ہمارے دس بارہ ساتھی جاتے ہیں. یہ کارخانے وہاں پر تو کارخانے زیادہ ہونے کے موقع پر تو آپ کو پچیس پچاس کو لے کے جانا چاہتا ہے کہ پورے کارخانوں جا کے محنت ہو سکے. ترجیح دیتے ہیں جتنے اپنے پچیس ساتھی جیسے پہلے دس میں ہوتے ہیں مانا مشورے میں جتنے ہمارے پہلے دس میں ساتھی ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ کا ظاہر کرتے ہیں لیکن ساتھی جو ہوتے ہیں دس بارہ پچیس کبھی کبھی پندرہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر ایک مسجد کے اندر بھی ہمارا جہاں دس ایک مسجد بھی ہم کو دیے تو پھر مسجد میں بھی کچھ ساتھی وہاں جاتے ہیں. آپ کو ایک مسجد دی اور ایک بستی بھی دی ہے. ایک مسجد دی ہے تو مسجد میں کتنے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دوسرا مسجد میں تو ہم وہاں وہاں 10-12 مکانی ہے تو وہ جماعت اپنے وہاں جو ہوتے ہیں تو وہ مقامی ساتھی کے ساتھ ہمارے 2-3 ساتھی وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, باقی سب کارخانے میں بڑھ جاتے. مقامی ساتھی کا کرتے ہیں اس مسجد میں تو 10-12 مکان ہے تو وہ 2-3 ساتھی وہاں پر ہوتے ہیں. ویسا گہروں کے بیچ میں بستی ہے وہاں مسجد. 2-3 آدمی وہاں کے گشت میں اور تمہارے 2 آدمی تو گشت کرتے کرتے ہیں. ایک جماعت بن کے 10-12 مکان ہے اس کے اوپر جاتے ہیں. کبھی جماعت مہمان جماعت ہوتی ہے. بابا تم کہتے ہو گش میں باہر جانے والی جماعت جو ہے 8-10 آدمی کی ہوتی ہے. دوسرے گش میں ایسی نہیں ہوتی. دوسرے گش کوئی الگ ہے؟ دوسرے گش میں ساتھی اتنے جو چاہے کارخانوں کے اندر چلے جاتے ہیں. ہمارا ہمارے پاس 10-12 آدمی کا ہے تو کارخانے کو ہم زیادہ دیں گے. کارخانہ ہمارا ہے وہاں بستی والے جو ہیں تو بستی کے اندر بھی بستی والے تو کچھ ہوتے ہی نہیں, لیکن دوسری بستی کے وہاں کے ہندو ساتھی جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ بچار فکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ہم ان کا ساتھ دے کے تھوڑی محنت ہوتی ہے. تو بستی میں تو تم گئے 12-15 چلو, لیکن یہ جو مسجد میں تمہارا دوسرا گیسٹ ہو رہا ہے وہ سر میں تو گیسٹ صحیح ہو نہیں رہا نا. تو 10-12 ساتھی کے نمائش چلے جائیں گے تو پھر وہ بستی ہمارے جو کارخانے کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ تھوڑا رہ جاتا ہے. نہیں وہ تو تم جا رہے ہو, لیکن جس مسجد کا گٹ صحیح اس کی خاطر نہ کر رہے تھے. وہ تو تم سب تین آتے وہاں پہ آتے ہیں تو آتے تمہارے بھی آتے ہیں تو گٹ کیسے کرتے ہو لوگ؟ یہ سوچی کی بات ہے تمہاری. اس پر آپ خود کہتے 12-14 مکان مسلمانوں کے ہیں. 12 مکان ہیں. ہاں تو 12 مکان تو بہت کہہ رہا ہوں میں. یہ مسجد کا گٹ کتنے دنوں سے ہو رہا ہے؟ یہ مسجد کا درخت تو خالی ایسے دیا ہے, باقی وہاں سے جو کار دیا ہے کیسی بات تمہارے ساتھ ہی پہلے خالی ایسے دیا کہ کمی کو دشواری کا کیا کرتے ہو؟ ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہم کو انڈسٹریز کے ایریا کا درخت اصل ملا ہے, باقی یہ تو مسکن ہے. کام کرا اتوار کے بھی دیکھتے ہیں. اگر ہمارے ساتھی وہاں پہ مل جاتے ہیں تو ہم کو بستی والا کوئی جھوٹتا نہیں ہے. بھائی نہیں جھوٹتا نہیں سر, دوسرا گٹ میں دیا ہے ہم نے. خالی نہیں دیا ہے, بغیر دیا ہم نے. تو خالی کو چھوڑ ہم کیا کریں؟ ان شاء اللہ صحیح ہے. آپ اپنے بھائی کہ بھائی اس مسجد اور وہ مسجد کا گٹ اپنوں کو دیا ہے, وہاں کے ساتھی 3-4 جوڑتے ہیں اپنوں کو 10-12 کو اپنی 25 آدمی ہے, 15 آدمی وہاں جائیں گے ساتھی اس مسجد کی گٹ کو زندہ کرنے کے لیے جائیں اور فکر کریں. اب تم نے تو خالص کیا ہے تو تم تو خالص سمجھتے اس کو, تم تو فکر ہی نہیں کر رہے. چلو تو یہ انڈسٹریز میں سے لوگ 3 دن نکلے تمہارے ساتھ, ہاں, اور وہ لوگ اپنا گیسٹ میں کھڑے ہو گئے؟ ہاں, ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ گیسٹ میں کھڑے ہو جائے, لیکن وہ نہیں کر پاتے. ہمارے کاروں کے لیے ویسے اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم دوسری بستی یا دوسری اور جگہ پر جائیں گے. تمہارا ایک خیال ہو گیا اس کو بھی, لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے 3 دن تمہارے ساتھ لگائے نا؟ 3 دن بھی لگائے, 3 دن لگائے, کیونکہ ان میں کاریگر کے آدھار سے بدلتے رہتے ہیں. 6 مہینہ 8 مہینہ کاریگر کا کام کیا, یہ دوسرے کارخانے میں چلے گئے. تو وہی پیمنٹ مجھے تو تیار کرتے رہتے ہیں آپ کو, وہی محنت لگا کرتی ہے بار بار, وہی بار بار وہی ہوتی رہتی ہے. پھر وہ دوسرے آتے پھر اس کے اوپر محنت ہوتی ہے, پھر وہ کیوں بھی نہ آتے ایسے چلاتے اتنا شکر ہے ہر کارخانے میں تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو بات بدلتے رہے, بعد تو پرمانٹ ہوتے بھی ہیں, بعد اتنا بدلنے والے ہوتے ہیں. نہیں بولا اتنا ہے, تو جو کارخانے میں ماشاء اللہ تیار ہو کے گئے ہیں وہ ابھی کل ہی ہم کو ملا ہے یہاں پر, وہ ابھی ٹھیک کی زمانے میں جا رہا ہے. روز میں گیا کام کرو لو کتنا اچھا کام کیا ہے میں, کیسے کا کام अरे कहते हैं वो बदली हो जाए, कोई बदली हो रहा है बाप रे, बदली के अंदर तो काम करना है, वहाँ वो जो वहाँ रहते हैं उनको काम से लगाने जाए। नहीं तो गलत वही हो रही है, यानी हम ये चाहते हैं कि मौलाना वो वहाँ पर खड़े हो जाए, लेकिन हम दूसरा कारखाना पकड़े तो मतलब मैं वहाँ पर वो तैयार होते हैं, फिर वो कारखाने में दूसरे कारखाने मुंतकिल हो जाते हैं, तो फिर वो हर तरह का ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। भाई साहब मुझे ऐसे समझाइए कैसे करना। चलो कल जोहर की नमाज के बाद आप बैर में बैठे थे, इसमें कल जोहर की नमाज के बाद बैर में कितने से हाथ उठा करिए? सभी से। तो तफसीर से बात में पांच अमल की बात सुनी सुनी कर, अरे बोलो तो सही, गज कैसे करना और गज के लिए क्या तरतीब है, ये बात आपको कल सुनाई थी? अरे बोलो कि नहीं हुई? मैंने तो सवा घंटे सुनी, सवा घंटा बाद ही हुआ, एक तो बल्कि एक घंटा फिनिश मिनट फिट और हल्के लगे हैं। तकरीबन 3:30 पर या 25 कैरेट पर तुम्हारे हल्के लगे हैं, तो बात तो तफसीर से तुम्हारे सामने आई है, कोई तुमने से खड़ा होकर बताएगा कि कल कष्टों के बारे में ये बात हुई है? मैंने पता हूँ अब कुछ बता के पूरी बात जिंदगी देर दर्ज करते हैं तो घर में लेकर अरे जो बता कैसे दर्ज कर वही बताया होगा हम क्या किया। भाई उमूमी गश के मौके पर जैसा हम बार बार सुनते रहते हैं बुजुर्गों से, तो भाई हमारा उमूमी गश जो है वो असल जो है उसका वक्त सुबह से है, और कई मरतबा हमने ये भी सुना कि भाई हमारे बड़े इसका खास एहतमाम करते थे, तहज्जुद में उठते थे, अल्लाह के सामने रोते थे और बत्ती के बारे में पूरी उम्मत के बारे में मांगते थे, और उसके बाद फिर जो है मस्जिदवार जमात के अंदर जो है सुबह ही से तमाम के तमाम साथियों को जो है फिक्रमंद करते थे कि भाई आज हमारा उमूमी गश्त है। उमूमी गश्त का वक्त जो है वो मगरिब से नहीं है बल्कि तहज्जुद से है, अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे, और खास तौर पर जो है वो रोजाना के एतबार से, और उस दिन तो खास तौर पर जो है अपने आप को गुनाहों से बचाते थे, और सुबह से लेकर मगरिब तक हर साथी अपनी मस्जिदवार जमात के यानी मस्जिद का शराब के अंदर जितने भी ईमान वाले मिलते उन तमाम को जो है उमूमी गश्त की फिक्र दिलाते, और इस बात की फिक्र दिलाते कि भाई अभी से लेकर मगरिब तक अपने तमाम कामों से जो है फारिग होकर मगरिब की नमाज में इंशाल्लाह हमको यकसुई के साथ वफारी करना है दो नमाजों के दरमियान का, और उसके बाद जो है ये भी बात मशवरे के अंदर गुज़िश्ता आमाल की कारगुजारी के मौके पर सुनी कि भाई तमाम के तमाम जो है वो जो मस्जिद और जमात के अंदर उमूर तय करने के बजाय बेहतर और आला दर्जा तो ये है कि भाई मगरिब की नमाज से पहले हम जुड़ जाए, आला दर्जा तो ये है, और उसी मौके पर जो है वो ऐलान भी तय करे और फ़ज़ाइल गश्त भी तय करे, और ऐलान जो हमारा होगा वो सिर्फ ऐलान ही नहीं होगा बल्कि ऐलान के साथ जो है वो दावत भी होगी कि मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यानी मजमे का इकराम होना भी जरूरी है, मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बकिया नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन की मेहनत के सिलसिले में बहुत ही अहम और जरूरी बात होगी تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف رکھے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. یہ اعلان کرنے کے بعد جو ہے تمام مسجد وال جماعت کے ساتھی جو ہے نماز کے بعد متفکر ہو جائیں, اور یہ بات بھی بزرگوں سے سنی کر رہے ہیں, اگر جو ہے مصلی حضرات دو منٹ کے اندر سنتیں پڑھتے ہیں تو ہماری سنتیں ڈیڑھ منٹ کے اندر پوری کر کر جو ہے ہم پھیل کر جو ہے نمازیں پڑھے اور ساتھیوں کو متوجہ کریں, اور فکر مند کر کر جو ہے ان کو جو ہے مجمع کے اندر جوڑنے کی فکر کریں, اور اس کے بعد دو منٹ ڈیڑھ منٹ رکھ کر ہلکی پڑھ کے ہلکی پڑھے لمبی نہ پڑھے ہلکی پڑھ کر جو ہے مجمع کو متفکر کر کر جو ہے جوڑنے کی فکر کریں, دو روپئے تھوڑا سا پڑے گا تھوڑی, اور اس کے بعد جو ہے بدائے لے گش کے موقع پر جو ہے عمومی بات نہ ہو, بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فضائل گش کے موقع پر جو عشاء کی نماز کے بعد بات کرنی ہوتی ہے تو عقید رسالت آخرت وغیرہ وہ باتیں ہو جاتی ہے, بجائے اس کے جو ہے وہ جو باتیں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی گش کی جیسا ہمارے ابھی صحیح بھائی نے بھی بتایا کہ بھائی گش کا مقصد ہے, گش کی ضرورت ہے, گش کی اہمیت ہے اور گش کے فضائل ہیں, یہ تمام جو ہے مختصر وقت کے اندر ہو جائے. بعد مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی فضائل گش جو ہے وہ آدھا آدھا گھنٹہ اور بہت لمبے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے گش کا موقع جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے, اور یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جو ہے پھر مجمع کے اندر جماعتیں بنانی ہیں, اور جماعتیں بنانے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ بھائی آپ جاؤ گے آپ فلاں ساتھی چلے جاؤ فلاں ساتھی, یہ نہیں, بلکہ جیسا عام طور پر ہم بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی گش کے جماعتیں بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ بھائی مثلاً اس طرف سے بھائی دس ساتھی کھڑے ہو جائے, اس طرف سے دس ساتھی کھڑے ہو جائے, اس طرف سے دس ساتھی کھڑے ہو جائے, اور تمام ساتھیوں کو کھڑے کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے رہبر طے کر لے, متکلم طے کر لے, ذمہ دار طے کر لے, اور استقبال کے ساتھی, درمیانی بات کے ساتھی, دعا اور ذکر کے ساتھی, تمام چیزیں طے کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کے سامنے مستقل اس کے جو ہے وہ آداب بتائے جائے. یہ نہیں ہوتا بھائی پہلے تمام چیزیں بتا دی جائے اور جماعت کو روانہ کر دیں, بلکہ آداب بتانے کے بعد ہر ساتھی کو اپنی ذمہ داری جو ہے سمجھانے کے بعد گشت کی جماعتیں روانہ ہو, اور پھر یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ درمیانی بات بھی ہوتی رہے گی, استقبال وغیرہ, دعا اور ذکر, اور گشت کوشش یہ کرنی ہے ہم کو جیسا گزشتہ جو ہے مولانا فرید صاحب نے بھی اس بات کو عمل کے کارگزاری کے موقع پر سنایا تھا, حضرت مولانا کی مسجد کی کارگزاری سنائی تھی کہ ہمارے وزرا کے اندر حضرت مولانا کی مسجد کے اندر ماشاء اللہ تقریباً انہوں نے بتایا تھا مجھے یاد کر وہاں تک کہ سات علاقے ہیں, سات یا آٹھ علاقے ہیں, اور ساتوں آٹھوں علاقوں کے اندر ماشاء اللہ عمومی گشت کی یعنی ہر علاقے میں جماعت روانہ ہوتی ہے اور دس دس ساتھی کی روانہ ہوتی ہے, مثلاً سات علاقے ہیں تو ستر ساتھی تو عمومی گشت کے اندر گئے, اور اس کے بعد استقبال میں ساتھی ٹھہرے, دعا میں ٹھہرے, اور درمیانی بات بھی ہوتی رہی, تو یہ فکر بھی ہماری ہونی چاہیے کہ بھائی ہم یہ سوچیں کہ ہمارے مسجد کے طرف جیسا صحیح بہن نے کہا کہ بھائی پانچ علاقے ہیں پانچ گلیاں ہیں, اب بھائی پانچ گلیاں ہیں تو پانچ جماعتیں روانہ کرنی ہے تو پچاس ساتھی تو یہ ہو گئے, اور بھی کرو دعا کے اندر دو ساتھی, استقبال میں دو ساتھی, چند ساتھی یہاں پر, تو بھائی پچاس ساٹھ کا مجمع ہو اس کی صبح سے فکر کرنی ہے. اب یہ کیسے ہوگا کہ بھائی مسجد وال جماعت کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ تمام کو متفکر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمومی جو ہے مجمع کے اندر بھی محنت کر کر جو ہے ان کو لانے کی فکر کرنی ہے. دوسری گشت کیا ہے, دوسرے گشت کے بارے میں کیا, دوسرے گشت کے بارے میں جیسا ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹارگیٹ بنا کر محنت ہو, جیسا کہ کل بھی مولانا عثمان صاحب نے بھی بتایا تھا کہ بھائی کم سے کم درجے کے اندر ہم یہ کریں, بھائی اعلیٰ درجہ تو یہ کہ بھائی دو مہینے کے اندر یا کم سے کم ڈھائی مہینے, تین مہینے یا آخری درجے کے اندر چار مہینے کے اندر ایسی محنت ہو جائے یا اللہ کرے کہ وہ مسجد جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے, مقصد یہ ہے. دوسرے گشت کے اندر جو ہے وہ نصرتی گشت نہیں کرنا ہے کہ بھائی یہ مسجد والے وہ مسجد میں چلے گئے, وہ مسجد والے یہ مسجد کے اندر آ گئے, بلکہ اس وقت ہمارے بزرگوں کی چاہت یہ ہے کہ بھائی دوسرے گشت کے اندر بنجر بستیوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے, اور اللہ کرے کہ ایسی محنت ہو کہ دو تین مہینے کے اندر جو ہے وہ بستی مت بولو, ایسی مسجد ہے جس میں کام نہیں ہو رہا ہے اس میں کام کھڑا کرنے کے لیے دوسرا گشت ہے, ایسی مسجد ہے جہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے کام خراب ہو جائے. اور جس طرح الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر پانچ اعمال ہو رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے محنت کے ذریعے سے وہ پانچوں اعمال جو ہے اس مسجد کے اندر زندہ ہو جائے. اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ بھائی دوسرے گشت کے موقع پر ہماری پوری طاقت کے ساتھ تمام کے ساتھی جو ہے پوری طاقت لے گئے, اور جتنے جیسا حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی جو ہے ہمارے تمام ساتھی وہاں پر پہنچے, دو چار ساتھی کا کام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر یہ بھی کرنی ہے کہ بھائی ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ اللہ توفیق دے کم سے کم ایک مرتبہ ہمارے ڈھائی گھنٹے بھی وہاں پر لگے, اور وہاں پر بھی ڈھائی گھنٹے لگا کر محنت کر کر انشاءاللہ اگر فکر کریں گے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بستی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی طرف. دیکھو یہ جو ہے نا عمومی جشن کی جماعت کی ترتیب کے بارے میں, یہ نہیں ہے کہ بھائی دس یہاں سے کھڑے دس یہاں ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک یہاں سے بھی ایک یہاں سے بھی ایسا نہیں, ایک ایک فلم میں آدمی بیٹھے وہاں سے دس آدمی کو طے کر لو, یہاں سے اپنے دس طے کر لیے یہاں سے دس طے کر لیے. اب تم کہو کہ بھائی دس آدمی کھڑے اور جام چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے جوان ہے, اب ان کو بٹھانا بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی یہاں سے بھی آئے کہ یہاں سے بھی آئے کہ یہاں سے بھی آئے کہ دس آدمی طے, اس کے بجائے اس طرف سے دس آدمی طے کر لو, اس طرح سے رہو تاکہ جماعت کو روانہ کرنا بھی آسان ہو جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک آدمی کے مجھے چھوڑ دیا. یہ ہر آدمی جش کی ذمہ دار ہے, لیکن چونکہ جش میں ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو جش کے آداب کی رعایت کے ساتھ باہر جش کر کے آئے ہیں, وہاں بھی وصولی ہوگی تو جش کا مقصد دے کر فوت ہو جائے گا. ایسے سمجھدار قسم کے اور ایسے ساتھی جو ماشاءاللہ آداب کی رعایت کے ساتھ جش کریں, ایسوں کو باہر بھیجنے کی فکر کی جائے. بات سمجھ آئے نہیں آ رہی؟ ارے آئی نہیں آئی کہ بجوں کا صرف وہی سن اور وہی بات کرو گے کہ آبی جی نے کی, ایسا نہیں ہے. وہ تو آپ کو طے تو کرنا ہی پڑے گا, اور طے کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. لہٰذا اس چیز سے پہلے جماعت بنا دی جائے پھر آداب بیان کی جائے, اور آج جماعت آداب پہلے نہیں ہے, پہلے جماعت ہے پھر آداب پھر اس بار کی روانگی, اس بار کا خیال رکھیں. اور جیسے بات کہیں گے کہ پہلے صبح سے ہی اپنی عمومی گشت کی فکر کرو, اور صبح سے ہی محلے میں چلتے پھرتے دعوت دے کر اپنے گشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو, اور رات کو جو خدا سے مانگنے پوری بات جو آپ کے سامنے آئی ہے اپنے گشتوں کو اس ترتیب پر لانے کی فکر کرو. گشت تو فکر کا نام ہے, راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے. فکر کے ساتھ محلے میں پھرنا اور فکر کے لے کر ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر مسجد میں نقد لانے کی کوشش کرنا, اللہ میں توجہ پتہ فرما اچانک آج نہ آدمی آ جاؤ. بھائی بائیس نمبر کا ایک ساتھی آ جائے بھائی, پہلے کی بات کی تعلیم بہت مسلموں کی وشے سے ہوا تو سننا طے کیا ہے مسلم بچہ مسلم ہوا تھا. یوں بولو مجھے کیا سمجھا سنانا, تمہاری مسجد کے مسلموں کے مشے سے پہلے کی نماز کے بعد تعلیم کا وقت ہوا ہے جی. اور آگے بڑھو تعلیم ہماری جب سے بارہویں تک ہوتی ہے, جس میں کبھی حکایت سوا پڑی جاتی ہے, کبھی سرگر نماز پڑھی جاتی ہے, کبھی سرکار میں پڑھا جاتا ہے. ایسے بولو کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی کبھی ہمیں مطلب کہ ایک دن ایکت سوا پڑتی ہے جی جی, پھر دوسرے دن سرگر نماز پڑھ جاتی ہے دس بارہ منٹ پورے جی جی, اور سرکار کی باتیں ہماری حکایت سوا ہے سرگر نماز ہے فضل عزیز ہے. یہ بات تو تم کو پہلے بھی سمجھائے گی کہ دس بارہ منٹ میں تو اسی کتابیں پڑھو, کتابیں امام خانے پڑھتے ہیں تو بچے سے دیکھ لیا ہوگا نا اپنے امام صاحب کا تو باقی امام صاحب ہی پڑھتے ہیں تو ان سے بتا کر رکھ لے گا دو تین آدمی جا کر کہ بھائی تین چھ کتابیں ہیں تین کتابیں ایک بھی پڑھے دوسری تین کتاب دوسرے بھی پڑھے تین یہ تین کتابوں میں سے تھوڑا سا پڑھے تاکہ بارہ منٹ کے معنی پڑے ہیں کہ ایک کتاب میں سے چار منٹ پڑھے تب بھی کبھی پڑھ لے پڑھ سکتا آدمی ہر کتاب جو ہے کتاب تعلیم میں پڑھنا مقصود ہے اور وقت بڑھاؤ ایک منٹ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں یہاں تک کہ سال بھر میں تقریباً اگر ایک ایک ویڈیو پڑھاؤ گے تو تقریباً پچیس مل جائے گی پچیس منٹ سے چون کتابوں میں نشانے رکھ کر ساری بار ہر کتاب میں سے ایسے کتاب میں سے گزر پڑ سکتے تو یہ چھ کتابیں پوری نمبر سے پڑھنی ہے اور نشانی رکھ کر پڑھتے رہنا آگے وہ جیسا ٹیک منٹ تک کھول دیا اور پڑھ دیا ایسا نہیں نشانی سے پڑھتے ہیں نشانی سب پڑھتے ہیں اب نشانی کے بعد یہ کہو کہ بھائی 12 منٹ میں دو یا تین کتاب میں سے تھوڑا سا پڑھ کر سناویں اور دوسری تین کتاب دوسرے بھی سناویں جیسے آج کا تقسیم تمام کتابوں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر ہمارے ساتھوں کے سامنے سنگر کے سامنے آ گئے لیکن مذاکرہ چلو جی امام صاحب سے تمہارے ایسے ساتھی جو امام صاحب سے ان سے آڈر مت لیجیے امام صاحب کون ہے اور یہ تیار کی ہے کئی سال سے ہم امت کرتے ہیں کتنی عمر کیا ہے تقریب 45 سال کی عمر 45 سال کیا ایسے مذاکرہ کر لیا بعد میں بات کر لیا گھر کی تعلیم تو گھر میں تعلیم کرتا ہی نہیں تو بولو ہمارے اطراف میں تقریباً 18 گھر میں تعلیم ہوتی ہے جس میں ہمارے گھر کاروباری ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں گھر کتنے ہیں بڑی آبادی ہے اس میں تقریباً ہمارے یہاں 4 محلے ہیں اور ہر محلے میں تقریباً 300 فلور ہے اور ہر فلور پر 2-3 مالک بلڈنگ ہے بڑی آبادی ہے حکومت کے پاس گرتی ہے نا ابھی گرد تو کئی ہوتے ہی نہیں یہ کون سی ایریا میں یہ حضرت آباد بائک لم بائک میں پورن لم بائک تو پرانا محلہ ہے تمہارا کتنی مسجد لم بائک میں اپنے کام کے لباس سے 9 مسجد ہے تمہاری مسجد کیسا ہے کتنے گھر سر 9 مسجدوں کے تم نے تقسیم تو کیا ہوگا نا 9 مسجد لم بائک میں ہے تو لم بائک کی ہر مسجد کی بارڈر کتنی کون سی مطلب یہ بچی نئی بچتی ہے پھر یہاں سے غیر آباد تھے پھر کیا آباد ہے غیر مسلم آباد تھے یہاں پھر تھوڑے تھوڑے مسلمان آتے چلے گئے یہاں پہ ہمارا دوسرا گشت ہوتا تھا اس مسجد کے طرف میں عمر فاروق سے پھر تقریباً 2-3 سال محنت ہوئی پھر آئے تو مکان بھی پھر مدرسہ مقصد اس سے میں چلا چھوڑا تمہارے مسجد کے اطراف سے تو گھر کا پتا ہونا چاہیے نا کہ کئی بار کوشش کی ہوئی سر لیکن مکمل نہیں ہو سکی گھر کی تعداد نکال لگی کئی مرتبہ اس طرح مکان گرنا اس طرح سے محنت کی ہے لیکن کچھ دن محنت ہوئی ارے روزانہ تم ملاقاتوں میں جاتا ہوں گھر گھر کی ملاقات میں تو گھر گھر کی ملاقات کے بعد تو آپ کو پتا چل جاتا ہے نا سنی کیا چلے گا مکمل نہیں ہوا اس کو تم نے انکم نہ اپنی طبیعت پر لیا نہیں ہے اس کو یہ تو یورپ جیسے ملکوں میں جب ان کو اس بات تک یورپ جیسے ملک والے اپنے اپنے علاقے میں جہاں عیسائی اور تمام مخلوط رہتے ہیں وہاں وہ اپنے گھروں کی تعداد اس کو لا کے اس مسجد میں رکھتے ہیں یورپ میں آسٹریلیا میں ایک محلہ جس میں عیسائی اور مسلمان سب رہتے ہیں اس کے بعد وہ تمام ملاقاتوں کے ذریعے ایک ایک گھر کا نمبر لا کے ہر پر لگ لکھ کر رکھتے ہیں مسجد میں یہ اتنے ہیں لمبایت میں ابھی تمہارے محلے کے گھر کتنے یہ بتاؤ نا. میں لمبایت کا نہیں کہتا. تمہارے محلے میں تم نے گھر گھر جا کے ملاقات کی پورے محلے کی ہو گئی پورے محلے. یہی تو مصیبت ہے نا. جیسے تم کو بار بار ہم سمجھا چکے ہیں کہ بھائی تم ترتیب بناؤ, ایک جماعت ہے وہ جماعت اور ایک ایجت ہو اور وہ ایک طرف سے شروع کرے باری باری, تو پتا چل جائے گا کتنے مسلمان کتنے غیر مسلم کے گھر ہیں آٹومیٹک. تو ابھی تو آپ نے اس کو لیا ہی نہیں ہے نا. اس کو آپ کو بتا سکتا ہے کہ محلے کے کتنے گھر ہیں. جس مسجد میں آپ رہتے ہو, اے بچے بیٹھو میری بات میں مجھے نہیں سکتے, میں برا ہوں مجھے دیکھا میرے بچے کو دیکھنے میں. ایسے ایسا بات نہیں کیا کرتے. شیطان نے چکر لگا کا پیشاب کا ورمایا ہے. ہاں اس میں کوئی ہے جو اپنے محلے کے اثرات کے گھر بتا رہے سودا کا آواز. ہاں بولو. 260 بالغ مرد ہے اور 161 گھر ہے. 161 گھر گھر ہے تمہارے مرضی کے حساب میں. بارڈر بنا کر تمہارے سودا گھر میں کتنی مسجد ہیں؟ سات مسجد ہے. ہر مسجد کا بارڈر طے کیا آپ نے؟ تو آپ کے مسجد کے حساب میں 161 گھر اور 260 بالغ مرد. نہیں بات نہیں ہے. اچھا تمہاری مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ بولا نا 150 نمازی ہے ابھی فجر کی نماز ہے. محلے کے عشاء کی نماز میں تو پورا اوپر بھر جاتا ہے. عشاء کی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں. عشاء کی نماز میں کتنے ہیں؟ دونوں مال بھر جاتے ہیں. مال بھر جاتا ہر کی بتا ہم کو دنیا دلکان جو دونوں 200 کے کرے 261 ہمارے مرد ہے. 260 اس میں 200 ماشاء اللہ نمازی ہیں. بہت بڑی خوشی کی بات ہے. 60-70 کی جو نمازی کیا ہے یہ وہاں کے بار کے نہیں وہاں کے ہماری مسجد اللہ کو ابھی وہ 60 باقی رہے گا ان کو کسی نے کرو 100 سیکنڈ ہماری ہو جانی چاہیے. سنی بات اب تجھے پتا ہی نہیں کتنی زندہ ہے اس میں کتنے مسلمان ہیں تو نمازی نے کیسے بتائے گا ہم کو. اب یہ کام تو تمہاری مسجد کے ایریے کو طے کرو کہ ہمارے مسجد کا ایریا یہاں سے یہاں ہے. یہ پہلے طے کرو. 7 مسجدیں تمہاری ذمہ کی ہے اور ایوان یہ کر کے کرو. یہ ان کی بارڈر طے کرو ایریا. اس مسجد کا ایریا اتنا ہے, اس مسجد کا ایریا اتنا ہے. اور وہ مسجد والے اپنے گھر گھر جا کر ملاقات کی تصدیق بنا کر آئی کا تمہیں 2-3 مہینے بتا کہ ہمارے محلے کی اتنی مسجد کتنے اچھے گھر ہیں. وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا بھائی. ہاں تمہاری مسجد کے اثر میں کتنے گھر ہیں؟ 185 ماشاء اللہ. کون سی مسجد؟ چمپا مسجد. کون چیز چاہیے تمہاری جگہ تو ہم کتنے ایک سو میں کتنے 40 اور 40 میں کتنے 500 اچھا نماز کیا کرنا تھا تمہوں نے تم اپنی مسجد کیا ہفتے کی بات ہو؟ ارے کس پوچھ رہے ہوں گے یہ محلے کے اندر میں مولانا 3 مسجد ہے. تمہارے محلے میں 186 اس کو بتاؤ سب کو تو تقریباً 160 ہوگا. میرا دلی آتے 160 بجٹ میں تو مسلمان تو گھر ہی سوتا ہے تمہارے یہاں سر گھر میں سوتے ہوں گے نا. اس کے معنی کیا اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے کی ہے محلے کی مسلموں کی تعداد کتنی کی دو وقت ہے ایک عشاء اور ایک فجر. ان دو وقتوں میں آپ کتنے زیادہ ہوں گے چلو بتاؤ 350 اور پورے تمہاری تینوں مسجدوں کے گھر کتنے ہیں؟ مسجد ہے تینوں ملا کر 285 کے تین مسجد ہے تو 285 کے تو 600 آدمی ہوئے اور 600 آدمی میں تمہارے 300 نمازی کہہ رہے ہیں عشاء میں وہ بھی 50 پیسہ نہیں ہے. بھائی ہر مسجد والا اپنی مسجد کے اطراف میں مسلمان ایک ایک مسلمان کے ملاقات کی تصویر سوچو اور ایک ایک گھر میں تعلیم زندہ ہو اور 100% نمازی بنے اس کی فکر کرو اور فکر کر کے بھائی دوستو ملاقاتوں کا نظام بناؤ. ہمیشہ تم سوچتے رہے تو گھر گھر کی ملاقات میں نظام ایسا بناؤ کہ مسلمان کی 15 دن میں 20 دن تک ملاقات ہو جانی چاہیے. ابھی تو اس بات کو آپ نے لیا ہی نہیں ہے. ابھی تو تمہارے محلے میں تو پتا ہی نہیں کہ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں. اچھا کوئی محلہ ایسا ہے جس سے 100 روپے کا مسلمان سے ملاقات کر دی ہو؟ نہیں. ارے ہے کوئی جی کون سا محلہ؟ مغلی سرا میں. یہ مغلی سرا کے اندر مغل سرائے میں جی. آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں؟ ہمارے محلے میں 110 مکان ہیں اور ہمارے ساتھ 220. سب کی ملاقات ہوئی جی تقریباً کئی مرتبہ ہوئی. یعنی ایک ایک سے ایک ایک سے. اچھا تو تمہارے محلے میں نمازی کتنے ہیں؟ نمازی میرے اندر سے 60% ہوں گے. چلو بیٹھے ہو گیا چمپا کا. بھائی دوستو یہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے اپنی مسجدوں میں بھی تعلیم میں ہر مسلمان بیٹھے اس کی فکر خود کرو. اور جیسے میں نے کہا ہے یہ تو ایک دماغ میں ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. آپ کی مسجد کے سب آپ کے محلے کے بھائی کو آپ پہچانتے ہیں ان سے مجھے ملاقاتوں میں اس کی ترویج دیتے رہیں گے. بھائی آپ ماشاء اللہ نمازی آدمی ہیں مسجد خراب نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے بھائی کم سے کم تعلیم میں بیٹھ کر جایا کریں اور اپنے گھر کی تعلیم بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں دوستو صرف گھروں کی ملاقات کے علاوہ یہ فکر ہماری نجی ملاقاتوں میں بھی ہونی چاہیے. نجی ملاقاتوں میں آپس میں مانوس سے نہ مانوس سے سے پوچھو کہ بھائی ماشاء تمہارے گھر میں تعلیم تو ہوتی ہوگی نہیں ہوتی بھائی تعلیم شروع کرو تعلیم کی اہمیت بجاؤ گھروں کی تعلیم کے گھروں میں نماز نہ ہوں گی بالکل تلاوت زندہ ہوگی نبی کی مبارک زندگی آئے گی بھائی اور اس پر خدا دنیا تمہارے جگہوں پر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا. یہ تمام چیزیں سمجھا کر ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو گھر گھر کی ملاقات میں بھی اس کی ترقی دی جائے اور اپنے محلوں میں چلتے پھرتے اپنے بھائیوں سے نبی ملاقاتوں میں بھی ان چیزوں کے تذکرے زندہ کیے جائیں. اس کے گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی اور گھروں کی تعلیم زندہ ہوگی تو گھروں میں دینی ماحول آئے گا اور دینی ماحول جب آئے گا تو ہمارے بچے دیندار بنیں گے اور ہمارے محلوں میں دینداری کا ماحول زندہ ہونے کے نتیجے میں انشاءاللہ دین کے تقاضے پورے ہونے آسان ہو جائیں گے. کتاب ادا سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کی تعلیم میں بھی ہر مسلمان کو فکر دلا کر تعلیم میں جوڑنے کی ترغیب بھی دیں اور اپنے گھروں کی تعلیم کو خود بھی کریں اور اپنے گھروں کی تعلیم کرتے ہوئے اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں تعلیم زندہ ہو, جس کے لیے گھر کی ملاقاتوں میں گھر کی تعلیم کی اہمیت سمجھاتے ہوئے اپنی نجی ملاقاتوں میں بھی اپنے ملنے جلنے بھائی والے بھائیوں کو میرے دوست کی ترغیب دی جائے, پوچھے بھی کہ بھائی گھر میں تعلیم زندہ ہو گئی نہیں ہو گئی. ہاں اس طریقے سے میرے دوستو یاد دہانی کرتے رہو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہوگی. تعلیم کوشش کرو آہستہ آہستہ وقت بڑھانے کی, آدھا گھنٹے تک اپنی تعلیم کو لے جاؤ اور گھر کی تعلیم بھی آدھا گھنٹے تک ہو اور آدھے گھنٹے میں چھوں کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا, گھر والوں کے سامنے خود پڑھنا, اپنے بچوں سے پڑھانا, لیکن کتابی تعلیم جو کتاب پڑھنا جا رہے ان سے پڑھاؤ, مشورہ کراؤ تعلیم کے موقع پر. وہ تو اکاد میں تنہائی میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا سکھاؤ, باقی کتابی تعلیم جو اپنے سوچے وہ صحیح اچھی طرح طرح کتاب پڑھ سکتا ہو اس سے تعلیم کراؤ. چھ نمبروں کا مذاکرہ بھی کبھی کبھی اپنے گھروں میں چھ نمبروں کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے تعلیم میں, تاکہ ہمارے بچوں میں جو دعوت کی صفت پیدا ہو اور ایمان نماز یا اعمال کی اہمیت ضرورت ان کو سیکھنے کا فکر ان میں پیدا ہو اور اس کی دعوت دینے والے بنے. اس کے لیے گھر میں میرے دوستو چھ نمبروں کے مذاکرہ بھی کبھی کبھی ہو کر ہر ایک سے کرو, آپ خود بھی کرو, بچے سے کرو, آپ بیوی سے کرو, آپ لیکن سمجھا بجھا کر پیار محبت سے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر مسلمان جس کو بھی تعلیم کی دعوت دو تعلیم کرنے کو کہو اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ گھر کی تعلیم میں کبھی کبھی چھ نمبروں کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. اور بھائی گھر والے نہیں جان گے تو تم کرو اور نہیں تم بھی نہیں جانتے تم جماعت میں چلو تم کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے تو پھر میرے دوستو ہم اپنی عمومی بات محنت کو بڑھانا ہے کرو گے. اچھا کس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے آپ کیا کرو ماشاء اللہ تو سب کتابی تعلیم گھر کی تعلیم ہوتی ہے تمہارا ماشاء اللہ. اب یہ ہے کہ دو دو آدمیوں کو نئے آدمیوں کو تیار کرنے کی فکر کریں گھر کی تعلیم کے بارے میں تو اس سے تیگنا ہو جائے گا, اس کی فکر کرو بھائی. اچھا بھائی ایک آدمی آ جاؤ اور حلقہ نمبر گیارہ آ جاؤ, گیارہ ہے کوئی کون سا ہے وہ سر تو تین دن کی سٹی سر تین دن کی بات تھوڑی نکلتی ہے کیا ہے کیا تصویر ہے ہمارے تین دن کی جو دنیا محنت کرتی ہے پورا ہفتہ ہے اور محنت کر کے وہ پورے ہفتے میں جو تین دن کے ساتھی تیار ہوتے اور اس کی کارگزاری ماہانہ مشورے میں یعنی ہفتے والی مشورے کے اندر میں ہر جماعت کسی کے پانچ ساتھی کسی کے سات ساتھی کسی کے تین ساتھی اور جمعہ کے دن صبح کے اندر میں ان سارے ساتھیوں کو وصول کر کے ان کے سامنے روانگی کی بات کر کے یہ جماعتوں کو روانہ کرتے سر میں ایکس ٹو کی ایکس ون کی ہمارا اکاجن درگاہ یہ الگ ہے دو ایریا میں بتا ہوا ہے ہمارا اکاجن درگاہ کا میں تم آپ کو پوچھا آپ کون سی مسجد میں اکاجن درگاہ وہ ایکس ٹو کے ساتھ ہی الگ اکاجن وہ بھی گیارہ نمبر کے نہیں وہ بھی پورا ایشو ہے کہ ہمارا نے پہلے ایشو رکھنے کی توڑ کے اس کو بچی الگ کر دی تمہارے میں جانا تم کہاں راجن پاٹے پاٹے میں ہو کتنے گھر اس میں پنچاون چلیے تو اس میں یہ آپ کی یہ محنت کے تین دن کی جماعت اسی کی بات بتائیے چلو تو ساتھی اپنی اپنی جماعتوں کی کارگزاری سناتے اور اس میں ساتھیوں کو وصول کر کے لاتے کم سے سمجھو کسی کی روزانہ مسجد میں تمہاری جماعت بیٹھتی نہیں ہے وہ بیٹھتی ہوں ہفتے میں جب سنا تو منگل کے مشورے کے اندر میں کچھ جماعتوں کے اجائن کے لیے کہ بھائی یہ ہفتے میں کتنی جماعت بنے گی تو ہر جماعت سے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جماعت میں پورے ہفتے میں محنت کر کے تین دن کے ساتھی آپ کے پاس کتنے تو آپ کے راجن پارٹی میں سے کتنی جماعت نکلتی ہفتے میں ہماری دو جماعتیں مہینے میں نکلتی مہینے میں دو جماعتیں ایک جماعت میں کتنے آدمی ہوتے ہیں کبھی 10 ہوتے کبھی 12 ہوتے کبھی 14 تک بھی ہو جاتے تو 52 مسجد کی جمع گھر ہے 55 مکانے 55 110 آدمی پالے گئے اس میں سے دو جماعتیں مہینے میں نکلتی ہاں مہینے میں ہر ہفتے نہیں ہر ہفتے نہیں تمہاری کارگزاری تو سنتے ایسا ہوتا ہے تمہارے یہاں سے تو ہمارا پوسٹ بہت بڑا ایریا ہے ہمارا تو تمہارے محلے میں دو جمع اس کے بتاؤ کیا ترتیب ہوتی ہے پھر اس کی روانگی کی بات کر کے اس جماعتوں کو روانہ کر دیتے ہیں اور جماعت نکلتی ہے ہمارے 9:30 بجے نکلتی اچھا اور پھر پورے ہفتے کے اندر میں روانگی کی بات کتنی دیر ہوتی ہے جی سر 25 منٹ بات جی اور ہمارے مولانا کرتے سال والے کبھی ذمہ دار ساتھیوں میں سے مشورے سے طے ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں سے چیزیں کی جماعت نکلتی کبھی ہاں سال میں نکلتے ہیں اس کی روانگی بات کون کرتا ہے اس کی روانگی کی بات کبھی ہلکے کے ساتھی آ جاتے کبھی بزنس کے ساتھی ہو گئے کتنی دیر ہوتی ہے روانگی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روانگی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہاں روانگی کی بات کتنی دیر ہوتی ہے منی بھائی وہ 1.5-2 گھنٹے بچتی ہے یہاں آدھے گھنٹے بچتی ہے مجھے آتے آپ لوگوں کو مہانا بچا ہوتا ہے سمجھے جی بچا کے بتا ہوگا کچھ پوچھ تاچھ ہوتی ہے بھائی دوستو جب تم لوگ اپنے نکلنے والے بھائیوں کو کیسے بس گزارنا اور تم بات نہیں سمجھاؤ گے کیسے گزرے گا اور اس سے پہلے تو کتنی تفصیل سے تمہارے سامنے بات رکھتی ہے ہم لوگوں نے کہ بھائی آج کے 3 دن سے 3 دنوں میں جاتا ہے اگر 3 دن وقت گزارے کو نہیں سمجھائے گی اور اس سے 3 دن صحیح نہیں گزریں گے تو قلعے میں ایسا ہی چلے گا جیسے 3 دن چلا ہے 3 قلعے میں ایسا ہی چلے گا جیسے 3 دن چلا ہے اور 3 دن میں تم نے ان کو کوئی بات سمجھائی نہیں ہے ہمارے سمجھائی نہیں ہے تو سبق سے ہی بھی گزرا ہے یہ تو بہت ہی فکر کی بات ہے 3 دن میں تو آپ کو بہت جب تک آئیے تو تمہاری بات ہے کہ وزوری کرنے میں دیر لگ جاتی ہے اور دیر لگ جاتی جلدی جمع کروانا کرنے میں 2-5 بات ہے بتا جب جب یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے جب تک کار روانگی کی بات صحیح نہیں بتاؤ گے ساتھیوں کو اور ان کا وقت صحیح نہیں گزرے گا ان کے قرضے کہیں گے نہیں قرضے کے لیے تو اعمال ہے ان اعمال کی اہمیت سمجھانا تعلیم کیسے کرنا ادب کیسے کرنا اور نب جماعت نکالنے کی محنت کیسے کرنا تعلیم کیسے کس کی سطح سے ہوگی تعلیم گش کیا ہے اور 5 گش کون سے ہیں اور اللہ کے نام نکلنے کے بعد میں 6 نمبروں کی بلاگر کیا ہے یہ سب چیزیں سمجھانی پڑے گی آپ کو اور سمجھا کر پھر روانہ کرنے پڑے گی اگر سمجھ کر جائیں گے تو کچھ کر کے آئیں گے بیان کرنا نہیں ہے سمجھانا ہے چلانا ہے اور روا کی ساتھ ادا کی دیر ہوتی ہے کاغذاری بھی نہیں ہے پوری کاغذاری نہیں ہے پوری روانگی نہیں تمہاری سے اور کوئی مسجد والے 3 دن کی جماعت ہو روانگی کے بعد سمجھا کر دیکھ کے ایسی کوئی مسجد ہے ارے تو مسجد ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سیر ہو جائے جماعتوں کو روانے کے بعد سمجھا کر روانہ کرنے والی مسجد تو ایسی مسجد ہے؟ آپ کھڑے تو بولو ہاتھ میں کیا کر رہے ہو؟ کون سی مسجد ہے؟ عرب گلی کہاں پر؟ راندیر میں تین دن کی جماعت کو روانہ کرنے کی کتنی دیر لگتی تمہاری؟ ایسی باتیں مت کر کتنی بار پونا گھنٹہ پونا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ایک گھنٹہ نہیں بیٹھو گے بھائی دوستو شہروں کا جماعتوں کو یہ جو تو 10 بجے 11 بجے جماعت روانہ ہو رہی ہے اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھی پوری جماعت مسجد کی 2-3 آتے وصول کام بھی لگیں گے پوری جماعت مل کر اگر جماعتوں کی وصولی کریں گی تو 1 گھنٹے میں وصولی ہو سکتی ہے انہیں جلدی سے وصول کرنا اور حضرت جی جو فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد کی جماعت ایسے وقت میں روانہ ہونی چاہیے کہ جہاں انہیں جانا ہے وہاں جا کر اپنا مشورہ خصوصی ملاقاتیں 24 گھنٹے کے پورے اعمال اس دن کے پورے ہوں ایسے وقت میں جماعت کو روانہ ہونا چاہیے ہماری مسجد سے اور اس کے لیے جو بھی تبدیلی کرو آپ انہیں وصول کر کے اور اطمینان سے روانگی کی بات سمجھا کر روانگی کی بات بھی ایسے آدمی کے ذمہ رکھو کہ جو روانگی کی بات سمجھائے تقریر کرنے والا نہیں بیان کرنے والا نہیں ایک ایک عمل سمجھائے اعلان کیسے ہو خصوصی ملاقات کیسے ہو عمومی گشت کیسے ہونا چاہیے تعلیمی گشت کیسا ہونا چاہیے اس سے کیا بات کرنی چاہیے اور اپنی تمام کن باتوں سے بچنا کن باتوں میں وقت گزارنا اپنی انفرادی تعلیم اجتماعی تعلیم انفرادی اعمال اجتماعی اعمال یہ تمام چیزوں کو سمجھا کر پھر یہ ان کو روانہ کرے اس میں کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب آپ 3 دن کی جماعت کو سمجھا کر روانہ کرو گے اور وہ 3 دن صحیح گزار کر آئے گا تو پھر انشاءاللہ یہ قلعے میں ایسے ہی اپنا وقت گزارے گا تو بھائی ہم کو تو یہ سکھایا گیا ہے اول سبق پر مضبوط صحیح ہے آگے کی کتابیں صحیح ہو جائیں گی 3 دن ہی صحیح کی ضرورت ہے اچھا جب انہیں روانہ کرو تو جو بھائی ہمارے روانگی کی بات کر چکے ہیں وہی ان کے آنے کے بعد ان سے کاغذیں سنیں جو بتایا تھا جس طرح بتایا تھا اس طرح کیا نہیں کیا نہیں کیا تو ان کو سمجھاؤ گے دیکھو آئندہ اسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تم وقت بٹا کر جا رہے ہو تو اب تمہارے گھر جا کر تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے ان کو وہاں واپسی کی بات کرو مقامی کام سمجھا کر اور مقامی محنت سمجھا کر اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنائے اس بات کی فکر دلا کر پھر ان کو آپ کے گھر واپس کرو تو واپسی تو روانگی سے بھی زیادہ ہوگا وقت اس لیے کہ کارگزاری سننا پھر ان کو گھر جا کر کیا کرو سمجھانا ان کی ذمہ داری سمجھانا یہ پوری ایک بات سمجھا کر پھر انہیں واپس کیا جائے کون کرے گا ایسا جو میں نے پہلی بات یاد رکھی ہو نیت میں نے پہلے کروائی ہے کرنا دل میں فیصلہ کرو گے تو ہی کر سکو گے کافی دے رہی سے بولا نہیں کر سکو گے کرو گے کون کون کرے گا اور ایک بات یاد رکھو دین تو قربانی سے پھیلتا ہے سدے قربانی کے دین نہیں پھیلا ہمارے جو بھی اعمال دعوت کے ہیں اگر یہ قربانی کے ساتھ دعوت کے اعمال ہیں اپنی دنیا کے تقاضوں کو قربان کر کے ان اعمال کو جتنا اہتمام سے کرو گے ان اعمال میں تاثیر پیدا ہوگی اور ہماری قربانی سے امت کے خدا قربانی کو زندہ کر دے گا لہذا بھائی دوستو یہ کام آدمی کام ہے اور ہم پورے عالم کے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، اور پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری جب اللہ نے ہم پر ڈالی ہے تو یہ بھی بات صاف ہے جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو رحمت العالمین کا امتی ہوں، لہذا میرے ذمہ تو پورے عالم میرے ذمہ ہیں، مجھے پورے عالم کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، پوری کرنی ہے، اور اس پر اپنے آپ کو جب تقاضوں پر ڈالے گا تو پھر اللہ تعالی شانہ اس کی اتنی ہی مدد کرے گا. کام اللہ کی مدد سے ہوگا، مال پیسے کوڑے ٹھیکوں سے نہیں ہوتا، ہاں اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے اللہ سے معاملہ کرتے ہیں نا صحیح سچائی کا، اللہ ان سے کام لیتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فوراً جا کر آیا، یہ جا کر آیا نہیں ہے، یہ اللہ نے توفیق دی اور اللہ کی مدد سے گیا. یہ مال پیسے کوڑیاں اور کھیتوں سے کام نہیں ہوتا، حکومت سے کام نہیں ہوتا جن کا کام اللہ نے کسی نبی کو حکومت دے دی، وہ دو انبیاء میں سے ان کو اللہ نے حکومت دی، وزارت دی، ورنہ نبیوں کو بے کسی کی حالت میں بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ کی مدد کی بنیاد پر کام کیا ہے. آج کے دور میں بھی اللہ کی مدد سے کام ہو رہا ہے، کوئی سمجھے کہ میرے دور بالکل نہیں، اسی سے نہیں ہوتا، ایک اللہ کی توفیق اور ایک اللہ ہی کے قدرت سے ہو رہا ہے. یاد ہوئے دوستو، جو اللہ کے بندے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ انہیں آگے بڑھائے گا. ہاں یہ تمہارا ملک ہے، اس ملک میں پبلک بھی ہے، عام پبلک ہے، اور عام پبلک کے ساتھ حکومت کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور حکومت کے لوگوں کو حکومت نے ذمہ داری دے رکھی ہیں. جو جتنی ذمہ داری حکومت کی لیتا ہے، حکومت اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے اس کا انتظام کرتی ہے. ہاں ایک کو کلیکٹر بنایا ہے، ایک علاقے کی ذمہ داری اس کو دی ہے، اس علاقے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کو آفس چاہے تو آفس دی ہے، اسے پیون چاہے تو پیون دیا ہے، اسے گاڑی چاہے تو گاڑی دی ہے، اس کا انتظام حکومت نے کیا ہے کیونکہ حکومت اس کو ذمہ دار بنایا ہے. تو اللہ نے اس امت کو پورے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے. اب اس میں سے جو جتنی ذمہ داری لے گا اس کے اعتبار سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، عالم کے تو عالم کے اعتبار سے، ملک تو ملک کے اعتبار سے، اپنا محلہ تو محلے کے وہی گھومتا رہے گا تو آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اس سے دیکھا نہیں میں تو کوئی عالم کا ذمہ دار ہوں، عالم کے تقاضے آ رہے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، اپنی تبدیل کر لی، اللہ سے معاملہ کیا، اللہ اس کے لیے شکل سوتے پیدا کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، مدد ہوگی. اسی میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ اپنے آپ کو پورے عالم کے اعتبار سے ذمہ دار سمجھ کر اپنی فکروں کو بڑھائیں اور ذمہ داری کو اٹھائیں. ہاں جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اور پھر اللہ سے کہو گے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. ہاں کام پورے عالم میں پہنچ چکا اور کام پوری دنیا میں پہنچ چکا، اور بھائی دوستو ہماری طرف پوری دنیا کے تقاضے جو آ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ ہمیں اللہ کے دین کی نسبت پر ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، اور یہ تقاضے اللہ کے مہمان ہیں. ان مہمانوں کی جتنی تم قدر کرو گے اللہ کے مہمانوں کی، اللہ تمہیں اتنا ہی دنیا میں چمکائے گا، اور یہ ہماری ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی اللہ اس کا انتظام کرے گا. اسی میرے بھائیو، اللہ کے دین کے کام کے بارے میں جیب دیکھ کر نہیں چلا جاتا، جیب کی بنیاد پہ نہیں چلتا آدمی، غیب کی بنیاد پہ چلتا ہے، اللہ کے قدرت کو سامنے رکھتا ہے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس نے کیا ہے، اب تک اسی نے میری آسان کر دیا. اس کے پہلے قبلہ جہاں لے بھی مشکل تھا، اس کے پہلے قبلہ لگانے سے پہلے خرچے میرے گھر کا مشکل تھا، میں نے طے کیا تو طے کرنے پر اللہ نے میرے گھر کا خرچہ بھی مجھے دیا، سلے میں جانے کا بھی خرچہ اسی نے دیا. اللہ کے لیے ایک لاکھ دونوں برابر ہے، اللہ کے یہاں ایک اور ایک لاکھ دونوں برابر ہے. میری اپنی عزت کی بات ہے، میں جتنا آگے بڑھوں گا اللہ کی بنیاد پر اور اپنے آپ کو پیش کروں گا اور پھر اللہ سے دو رکعت پڑھ کے کہوں گا اے اللہ میں نے تیری بنیاد پر طے کیا ہے تو میری آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ شان ہو میرے دوست آسان کر دے گا. اما یزیب المستضعف جو آپ کی پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہم تو دعاؤں کے راستے چلنا سیکھے, دعاؤں اسباب کے راستے سے نہیں. صحابہ دعا کے راستے سے چلے ہیں, اسباب کے راستے سے نہیں چلے. اور آج کے زمانے میں بھی جو اللہ کے مخلص بندے کام کر رہے ہیں وہ دعاؤں کے راستے چل رہے ہیں, اسباب کے راستے سے یا مال یا مال والوں کے راستے سے نہیں چل رہے. ہاں, اور جو بھی اس راستے میں مال یا مال والوں کی بنیاد پہ چلے گا وہ کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا. اور دعاؤں کے راستے سے اللہ کے قدرت کے سامنے رکھ کر چلتا رہے گا اللہ اسے چلاتا رہے گا. کہتے میرے دوستو ہم سب سے سب یہ طے کریں ہمیں اللہ کے نبی کی ذمہ داری کو اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کونے تک ہمیں جانا ہے. فرق نہیں ہے, میں نہ یہ دیکھیے میں دیکھ نہیں ہے میں جہاں جانا نہیں گا تو کیا لائے گا فقیر. تو کروڑپتی کا باپ بھی بچ تو فقیر ہے اور تیرے پیسے اللہ تعالیٰ استعمال کروائیں گے تو ہوں گے نوکر بھی ہوں گے اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کے خزانے بہت ہے اللہ وہاں سے دے گا. زیادہ میرے دوستوں جیب کو دیکھے بغیر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کہہ کر فیصلہ کرو میرے پاس ہے نہیں وہ میں نہیں جانتا, میرا اللہ میرے لیے ارادہ کر لے گا اور مجھے توفیق دینے کا فیصلہ کرے گا تو وہ میرا انتظام بھی کرے گا اور میری آسان بھی کرے گا. اس بنیاد پر پیش کرو کہ انشاءاللہ اس سال 2018 میں بیرون کا سفر کرنا اور دور سے دور کرنا ہے. بولو کہاں کہاں تک جانا ہے؟ ہاں تیرے سورت کے مالدار جانا ہے کہ وہاں جا کر آئے ہیں بول رہا ہے مجھے کسے پہنچایا وہ فیکٹری والے بھی بیٹھے ہیں سر ایسے کسے پہنچا بولنا پہنچا پھر اور ہم مشرق میں جا گئے مغرب میں جا گئے مشرق میں فیجی تک نیوزی لینڈ کے باپ تک اب مغرب میں تمہارا پناما نہ پناما کا دادا وہاں جا کر آئے اور عرب ملکوں میں سب ملکوں میں جا کر آئے افریقہ میں جا کر آئے امریکہ جا کر آئے کسے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. تم کو کون پہنچائے گا؟ پہلے اس لیے پیسوں پر نظر کر کے کوئی نیت ہی نہیں کرتا کہ جانا ہے یار کیسے جاؤں گا اللہ نہیں جائے گا کیسے جاؤں گا کیا یار معاملہ اللہ سے ہی ہو سچائی کا معاملہ کیا میرا اللہ لے جائے گا پھر اللہ سے ہٹ جا اللہ میرا طے کیا ہے ہمارے بنگلے جا کر آئے باہر ملکوں میں کون بنگاری ہے وہ بنگال جی ایسے نہیں الگ والے محلوں میں جلدی سے بنگال جمع کر کے بیچ کر چلانے والے وہ جا کر آئے ٹرک کا ڈرائیور جا کر آئے ایک علاقے کے بعد میں کسے پہنچایا تم کو کون پہنچائے گا؟ ارے بولو ایسا ہوئی کون پہنچائے گا؟ بندہ پہنچائے کروانا شروع کر کون 2018 میں بیرون جائے گا کروانا شروع کر چلو اب اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے میری بنیاد کتنا کھڑا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے تمہارے پاس جو لگا دو گے تو پھر باقی سا کے اللہ دے گا تمہارا میرا میرا تیرے میرے بات کے ایسے سوچے تو اللہ نہیں دیتا نہیں ایسے اٹھنے والوں کو بھائی بھائی بیٹھا دو ان کو بھائی ہمارے دوست آدھے وہاں چلے جاؤ بھائی 30 میں وہاں کھڑے ہو جاؤ بیٹھا دو بیٹھا دو ان کو بیٹھا دو یہ مناسب نہیں ہے بھائی بھائی بیٹھ جاؤ او میرے بھائی تم لوگ بھی روک نہیں کرتے آنے والوں کو اب آئندہ آگے وہاں آتی کرے گا آنے والوں کو روکنا تم کے ہمیشہ انتظار کرتے ہو پھر ہمت کر کے مطلب جلدی لکھے ہو جاؤ اور بھی ماشاءاللہ یہ سب کچھ آگے بجے کھڑے ہونے کے لیے हरकत में हमारे साथ बीवी के विवाह देके आए थे हमारे साथ ऐसा काम होता है ना निर्णय निर्णय तो मुझे देना तो लगाना पड़ेगा फिर वो देगा हरा मैं शुरू करो ये तो बात साथ एक लगाओ के दस वो देगा वो तो कर्ज कहता है जो मुझे कर्ज देगा मैं उसको बड़ा चढ़ा कर उसका कर्ज वापस करूंगा आप राजा और हिम्मत करा और मशाला 2018 में बैरून के दुनिया के आखिरी मुल्क की नियत करके खड़े हो जाओ मशवरे से जो हो जाएगा वहां जाएंगे इंशाल्लाह हाँ भाई खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी अच्छा उस कोने में चले जाओ शाम आसिफ भाई के पास चले जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ आसिफ भाई के साथ जो जवान बनी हो भी पहुंच जाओ पहुंच जाए आ जाओ दोस्तों बाकी सुकून के साथ बैठो अपने आगे की जगह को पूर कर लो आगे आ जाओ भाई अपने आगे की जगह पूर कर लो भाई शरीफ भाई आगे आ जाओ आगे अपनी जगह को पूर कर लो आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ हमको पीछे की जगह चाहिए आप लोग आगे बढ़ जाओ ओ पीछे वो पीछे जाने वालों भाई शरीफ भाई जरा देखना बोले चलिए वहां बिठाना सबको अच्छा भाई बाकी बैठ जाओ माशाल्लाह ये सब भाई ऐसे हमारे हैं इन्हें पूरी दुनिया में अल्लाह की बात को लेने का इरादा है कि पूरी दुनिया में जाएंगे सबका इरादा है कि नहीं अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही तो अभी एक बात करो कि बैरून खुदा मुल्कों में मुझे दे जाए उसके लिए अल्लाह के मांगने के लिए और अपने आप को कबूल करवाने के लिए 2018 में मुझे 4 महीने 2018 में अपनी जरूरत समझ के मुझे लगाने हैं और 2018 में 4 महीने लगाने के बाद फिर इंशाअल्लाह आइंदा साल अल्लाह की राह में दूर और दराज का सफर खुदा से मांग कर आना है इसके लिए मेरे दोस्तों सब के सब अपने आप को पेश करो कि 2018 में 4 महीने कौन लगाएगा इस नीयत से कि इंशाअल्लाह इन 4 महीनों में मेहनत करके खुदा से अपने आपको मनवाना है और फिर अल्लाह की बात को लेकर दुनिया में जाना है इसके लिए खड़े होकर बोलना शुरू करो 2018 में 4 महीने कौन लगाएगा खड़े हो जाओ जल्दी खड़े हो जाओ माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाना आराम फरमा माशाल्लाह अल्लाह मदद फरमाया खड़े हो जाओ ये हालात को मत देखो खुदा की मदद के यकीनी वादों को देखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ और खड़े हो जाओ हाँ भाई जल्दी जल्दी चलो भाई वहां पहुंच जाओ पीछे देखो जाफर भाई और मौलाना सुस्तम है हमारे आसपास भाई वही है भाई बाकी भाई बाकी बैठना भाई ध्यान रखना आपकी जल्दी पहुंचा अल्लाह तुम्हें जल्दी पहुंचा अब लोग आगे बढ़े भाई मदद करना अल्लाह आसान फरमा है और अल्लाह तुम्हारे साथ अरे फौजी की तरह जल्दी पहुंच जाओ और आप जल्दी से आगे आ जाओ आगे बढ़ जाओ भाई आगे आ जाओ सर आगे आ जाओ वो एक सबको आगे बुला लो जल्दी आ जाओ भाई आप लोग आगे आ जाओ माशाल्लाह जल्दी पहुंच जाओ देखो उस कोने पर सामने भाई आगे आ जाओ भाई आप लोग आगे बढ़ जाओ ओ मेरे भाई चश्मे पहन के हमारे बेटे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ मसल आप भी आ जाओ जल्दी आ जाओ अरे हरकत में तो बरकत है जल्दी आ जाओ भाई ये बेटे आगे चाचा आगे आ जाओ समझदार देखो ये पीछे वाले को आगे बढ़ जाओ उठ के आगे आ जाओ उठ के खड़े हो जाओ हाँ आगे बढ़ जाओ अच्छा वो मजमा पहले बैठ जाओ भाई वहां बैठ जाओ ये जो खड़े हैं जाफर भाई के पास वो पहले बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ माशाल्लाह भाई बुलाओ जाफर भाई तुम्हारे पास हाथी को बुला लो भाई बैठ जाओ पहले वहीं बिठाओ جاگو بھائی بیٹھا دو سب کو پہلے، تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کھڑا ہونا مشکل ہو تو بھائی کو یہاں جمع بھیجو، یہ دروازے والوں کو وہاں بھیجو. اچھا اس میں سے بھی بہت سے ساتھی ابھی نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم 2018 میں 4 مہینے لگائیں گے. اس میں سے کون ایسے کہ جو نیت کرتے ہیں کہ ہم 2018 میں 4 مہینے لگائیں گے؟ بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی 2018 میں 4 مہینے جلدی کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. اور کس کی نیت ہے؟ ارے ہم سب کی نیت تو ہے نا، تو کھڑے ہو جاؤ، یہی تو کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ. چلو جلدی جاؤ، چلو آپ لوگ وہاں پہنچ جاؤ، سامنے آ جاؤ. آپ پہنچ جاؤ، پہنچ جاؤ. اور بھی جس کی نیت ہے 2018 میں 4 مہینے مہینے کے تعین کے ساتھ انشاءاللہ بھی طے ہو جائے گا. نہیں نہیں کچھ نہیں سوچا، جن کے 4 مہینے لگے بخار ہو گئے. اچھا ان میں سے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ایک مرتبہ یا ایک مرتبہ سے بھی زیادہ، ذرا کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ جاؤ. اچھا اس میں سے نقد 4 مہینے کون جا رہا ہے تم میں سے؟ یہاں سے 4 مہینے کون جا رہا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جو 4 مہینے نقد جا رہے تھے کھڑے ہو جاؤ. بس تین چار ہی ہیں تو تم لوگ ہم تو سن نقد جانے والے سے کھڑے نہیں ہوتے. ہاں کون کہا جا کھڑے جاؤ کہ نقد یہاں جا رہے ہیں؟ کیوں بیٹھ گیا بھائی؟ اے بچے خراب بھی ہے، بیٹھ جاتے ہیں. تمہاری ترتیب بن گئی؟ جمع جوڑ دے تم کو یہ باقی ہے. رات کو تم نے اٹھ کے نام لکھایا تھا، رات اس سے پہلے. ایسا کرو تم سب ایک طرف ہو جاؤ بھائی. دیکھو آپ اس سے سب اس کو ان کی ترتیب بنی ہوئی بچوں کی ہوگی جاتا ہے. اچھا اس میں 2 مرتبہ کس کے لیے نہ کھڑے ہوئے؟ 2 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زائد. آپ www.attableague.com, the reviver of the